Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyicilerimiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sohbetimizi dinlediğiniz her yeri Hazreti Kur'an meclislerine, zikir ve ilim meclislerine ilhak eylesin. Ve her nerede bulunuyorsanız şu anda Allah-u Teala Hazreti Kur'an'ın füyuzatını, berekatını cümlemize ifaza eylesin. Akıtsın cümlemizin kalbine bu kitabın, yüce kitabın bereketlerinden, faydalarından, hayırlarından, sonsuz nimetlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi geçen hafta söz verdiğimiz üzere Kur'an-ı Azimüşşan tefsirine başlanacak. Ancak tabii ki evvela Hazreti Kur'an'ın fezailinden, üstünlüklerinden, şereflerinden bahsetmek münasip olacak. Ona göre bundan sonra bu dersleri kaçırmazsınız. Bütün insanlara cumartesi saat 9'da yapılacak olan bu tefsir derslerinin, Kur'an sohbetlerinin önemini anlatırsınız. Kendiniz bilirseniz insanlara da bildirebilirsiniz. Onun için evvela bilinçleneceğiz, bilinçlendireceğiz. Ondan sonra da Fatiha-i Şerife'den inşallah başlayacağız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da Kur'an-ı Azimüşşan'ın faziletlerinden bahsetmektedir. Birçok ayet-i kerimesinde Hazreti Kur'an'ın büyüklüğünü, yüceliğini, bize ne kadar faydeler getirdiğini beyan etmektedir. Çok büyük bir ip uzatılmıştır bize. Allah-u Teala bu ipe tutunanlardan eylesin. Hazreti Kur'an, el-Kur'an, hamlullah, tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum. Hazreti Kur'an Allah'ımızın ipidir. Bir ucu Allah-u Teala'nın kudret elindedir. Bir ucu ise sizin elinizdedir. Buna sarılan, buna tutunan, bu dünyanın bataklıklarından, cehennem çukurlarından, nefsi şeytanın kötü huylarından, cehennem gibi olan, gayya kuyusu gibi olan kötülüklerinden kurtulur, yukarı çekilir, selamet sahiline ulaştırılır. Onun için böyle bir büyük ip, elhamdülillah bizlere lütfedilmiş, ihsan edilmiş, uzatılmış, bu nefis şeytanın eline düşmüş, dünya bataklığına düşmüş, ruhlarımız dara düşmüş, nefsin hapishanesinde esir düşmüş haldeyken bize uzatılan bu ipe nasıl tutunmayız, bu ele nasıl cevap vermeyiz, nasıl sımsıkı sarılmayız? Kurtuluşumuz Hazreti Kur'an'da. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Estaizu billah, tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi yekûnel âlemîne nezîrâ. O zatın, o Allah'ın Celle Celaluhu hayırları o kadar çoktur ki, bereketleri o kadar çoktur ki, bunun en büyük zuhuru, bu hayırların, bereketlerin en büyük tezahürü, hakla batılı birbirinden ayıran, helalı haramı ayıran, doğruyu eğriyi ayıran, cennet yolunu, cehennem yolunu belirten Furkan. Hazreti Kur'an'ın bir ismi Furkan. Çünkü insan dünyada Allah-u Teala neden razı, neden razı değil, neyi seviyor, neyi sevmiyor, neyi helal etti, neyi yasak etti, bunları bilemez. Ancak Hazreti Kur'an'la bilir. İşte Furkan'ı en sevdiği, en büyük kulu Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem indiren Allah'ın hayrı bereketi ne kadar çok olmuştur. Niye indirmiştir o Kur'an'ı? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا. Bütün alemlere nezir olacak o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Uyarıcı olacak. O Kur'an uyarıcı olacak. Onu tebliğ eden, onu anlatan, izah eden Nebi Dişan sallallahu aleyhi ve sellem nedir olacak? Uyarıcı olacak. İnsanları tehlikelerden haberdar edecek. Bak bu dünyaya geldik, bir şeyden haberimiz yok. Önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, cehennem var. Bunca tehlikeler var, bunca tehlikeli geçitler var. Bunlar bize Kur'an vasıtasıyla haber veriliyor. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bildiriliyor. Yoksa biz kör gibi kalırız. Bir şeyden haberimiz olmaz. Önümüzü bilmeyiz. Geleceğimizden habersiz yaşarız. Gafil yaşarız. Ama çukura yanaşan ama gibi böyle helakimize doğru sürükleniriz de haberimiz olmaz. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enen nezirul uruyan fenneca enneca. Ben soyulmuş, çıplak kalmış bir uyarıcıyım. Kurtarın kendinizi, kurtarın kendinizi. Ben size gönderildim, bu Kur'an size indirildi. Çünkü ben Allah'ımdan Celle Celaluhu sizin bilmediğiniz şeyleri öğrendim. Sizin görmediğiniz şeyleri gördüm. Cennete girdim, cehennemi gördüm. Gökleri gezdim, semavatı gezdim. Arş-ı Ala gezdim, Sidretül Münteha'yı gezdim. Felekleri, melekleri hep gezdim. Ahiret bana gösterildi, mahşer bana gösterildi. Başınıza gelecekler bana bildirildi. Bu neye benzer? Yaylada çobanlık yapan kişi eşkıya tarafından soyulur. Koyunları elinden alınır. Üzeri başı da soyulur. Tam öldüreceklerken ya canım kaç para eder? Bırakın canımı bari bağışlayın diye şefaat dilenir. Hadi canını bağışladık derler. Ve o adam bakar bu eşkıya şimdi dağda beni tek buldu. Koyunlarımı elimden aldı. Fakat şimdi sabaha karşı köye baskın yapacaklar. Çünkü yağmalar, baskınlar hep sabahları olur. Va sabaha Araplarda. Yani bu sabah baskınının bağırtısıdır. İstigasetizdir. Yardım isteyenlerin çığlıklarıdır. Böylece o çoban düşünür ki ben şimdi efendim insanların görmedikleri yerden duymadıkları bir efendim şekilde bu eşkıyanın seni canlı bağışladıkla sen bizi mi haber edeceksin diye beni de öldürmesinler diye kese yollar bildiğinden köye doğru iner. Gecenin yarısında köye ulaşır ve gelir birisinin kapısını çalar. Adam uyuyor mışıl mışıl duymaz zorlan kapı tak tak tak tak sonda kalkar. Ne oluyor ya? Bir de bakar ki adam çırılçıplak soyulmuş. Evine gidip de üst baş alma, birinden bir şey isteme vakit bulamamış. Çünkü bütün evleri tek tek gezecek, dolaşacak, uyaracak. Baskın olacağından haberdar edecek sabaha karşı. Herkes silahını alsın, tedbirini alsın. Eşkıyadan canını kurtarsın. O adam ona der ki deli misin, divane misin ya? Gecenin kaçında gelmişsin, çırılçıplak soyulmuşsun. Git defol işine. Hiç itibar etmez. Halbuki o ne diyor? Ben çıplak soyulmuş uyarıcıyım. Ben deli değilim, akıllı bir adamım. Niye böyle soyunmuş geleyim sana canım? Canını kurtarsana. Birine gider öyle, birine gider deli misin kovar, birine gider. Ha birine de gider. O der ki aa bak bu adam, emin adam, güvenilir adam. Biz buna koyunlarımızı emanet ettik bu kadar sene. Hıyanet etmedi, kimseye sıkıntı çıkarmadı. Güvenilir bir insan, aklını kaybetmemiş, deli değil. Peki bu adam niye soymuş? Demek bunu soydular. Bu adam niye geldi bizi haberdar ediyor? Bizi sevdiği için, bizi acıdığı için. Ne yapayım? Tehlikeyi göreyim, tedbirimi alayım. Derken uyanık durayım, yatacak zaman değil. Silahını alır, efendi namlusunu doğruldur, eşkıyayı bekler. Bu neticede sabaha yakın baskın efendim başlar. Hangi evde? Çıt yok. Herkes gaflette uykuda. Bir omuz kapıya girerler içeri. Onu efendim çoluğun çocuğun perişan ederler, malını mülkünü yağma ederler, ne eziyetlere, işkencelere maruz kılarlar. Ha, ama kimin yanına yaklaşırken onun uyanık olduğunu fark ederler, namlunun ucunu görürler. Efendim bir silah attığı vakitte ha buna yanaşılmaz, bu bizi ta yanaşırken avlar diyerekten onu terk ederler. Şimdi Hazreti Kur'an bize indirildi, alemlere uyarıcı olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderildi. Münzir olarak, nezir olarak, korkutucu olarak. Neden? Bizim görmediklerimizi gördü. Bak biz yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Ama ne buyurdu? Lev te'alemu ne ma a'lemu lebekeytum ketiran ve ledahiktum kalila. Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlardınız, az gülerdiniz. Bilmiyorsunuz onun için böyle davranıyorsunuz. Onun için öğreneceğiz. Kur'an bize ne gayeyle indirildiyse o gaye hizmet edeceğiz. Hazreti Kur'an'ı çok iyi anlayacağız, anlatacağız inşallah. Bundan sonra hakkı batıldan ayıran vasfıyla Hazreti Kur'an'a sarılarak biz de batıldan uzaklaşıp hakka vasıl olacağız. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, estaizu billah. İnne hadel Kur'an. Şu Kur'an var ya, şu Kur'an, şu büyük kitap. Yehdi lilletiye kıvem. En sağlam, en doğru, en düzgün yola kavuşturur. Dünya ve ahiret meselelerinde Hazreti Kur'an'a akıl danışan, peşine tabi olan, onunla amel eden, ona inanan, ona sarılan en sağlam yoldadır. En sağlam kulba tutunmuştur. Hiç kopma ihtimali yoktur. Ve yübeşşirul müminînellezîne ya'melûne's-sâlihât. İyi güzel ameller işleyen müminleri de müjdelemektedir. İşte siz o müminlersiniz elhamdülillah. İmanlı kimselersiniz. Bizi dinliyorsunuz. Bu dinlemenizle de salih amel işliyorsunuz. İlim meclisine oturuyorsunuz. Efendim Hazreti Kur'an'dan istifade ediyorsunuz. Bundan büyük salih amel olur mu? Kur'an dinlemekten büyük bir faziletli amel olur mu? Enne lev mecran kebira. O müminler için, o güzel işler yapanlar için ne büyük mükafatlar var diye Kur'an müjdeliyor. Kur'an cennetten bahsetmese, Hazreti Kur'an bize ahireti anlatmasa, cennetteki faziletli ameller, hangi amel neyi kazandırır, hangi amel bize kalacak, bunları bize bildirmese biz çok aldanırız, çok zarar ederiz. Kârımızı bilmeyiz. Hazreti Kur'an, kitabın öyle büyük bir kitap. Enzelnâhu ileyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu sana biz indirdik. Kimsenin bunda harfi yok, noktası yok, şeddesi yok. Mübarekün. Dünya, ahiret, bütün bereketler Hazreti Kur'an'dadır. Bereket arayan, hayır arayan burada arasın. Öküzün altında buzak aramasın. Fuzuli ilimlerde, yalan dolanlarda, yanlış ilimlerde hayır yok, bereket yok. Yeddebberu ayatihi. Biz onu niye indirdik? Ayetlerini çok ince düşünsünler. Nerede? Kabadan düşünen bile yok. Herkesin aklı fikri dizilerde, filmlerde, reklamlarda, internetlerde, oyunlarda kafalar gitmiş. Akıllar, beyinler bloke edilmiş. Düşünceler dumura uğramış. Ayet düşünen yok, ayet anlayan yok. Yeddebberu ayet. İnce ince düşünecekler. Rabbim bana ne buyuruyor? Habibi ne duyuruyor? Benden ne istiyor? Bu ayetten ne manalar çıkıyor acaba? Ne hükümler çıkıyor? Ne işari manalar çıkıyor? Hazreti Kur'an'ın deryasında cevher mi biter? İçinde cevahir var. Hüneranda dalmaktır. Denizde ne cevherler var? Ne inciler, ne mercanlar? Ama hüner dalgıçlığı becerebilmek. Dalamazsan gidersin, kafanı bir kayaya vurursun. Mercan inci bulayım derken canından olursun. Ama dalgıçlığı becerirsen neler bulursun? Kur'an'dan da herkes anlayamaz. Anlayanı dinleyeceksin. Bileni dinleyeceksin. Feselu ehle zikir. İn kuntum la te'alemun. Siz bilmiyorsanız zikir elinden sorun. İlim elinden sorun. Bilenlere danışın. Allah'ımız emrediyor. Hepimiz bu emre muhatabız. Bak biz hocalarımızdan öğrendik. Üstadlarımızdan öğrendik. Biz bilmiyorduk. Bilenlerden öğrendik. Yine de hala devam ediyoruz. Devamlı ilmimizi artırıyoruz. Rabbi zidni ilma. En büyük ilim sahibi Muhammed Mustafa'ya bile sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ilmimi artır diye. Dua etmesini emrediyor Allah Teala. İlim devamlı artışta olacak. İlim arttıkça cehalet kaybolacak inşallah. Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruh. Dört mezhep müftüsü, evliyanın kutbu. Üstadımız üstadı. 100-120 yaşına kadar devamlı kitap mutalaası, devamlı ilim. Hacı annemize çağırdı. Hanife, Hanife. Bak bak görüyor musun? Bir cahilliğimi daha öğrendim. Yani ne demek? Her bir şey öğrendikçe insan, bilmediği bir şey öğrendikçe efendim Kur'an ayetlerinden, işaretlerinden her bir yeni mana anladıkça tabii ki bilmediği bir şey öğrenerek bir cehaletini daha öğrenmiş oluyor. Yeddebberu ayati. Bu ince düşünmek ister. Bu tefekkür ister, bu tezekkür ister, bu tedebbür ister. Ve liyetezekkara ulul elbab. Halis akıl sahipleri amel etsin diye. Aklı halis olacak. Kalbi selim olacak. Kafası karışık bulaşık olmayacak. Öz aklı bulacak. Öz akıl. Vahye dayanan akıl. Allah-u Teala'nın dünya ahiret saadetini bulması için verdiği akıl. El aklü mâ yub'idüke amme vâtınil helekât. Seni uçurumlardan, helaklardan, tehlikelerden uzak durduran, uzak durmanı sana efendim tavsiye eden akıl. İşte o akıl halis olursa, bulaşık olmazsa, o halis aklı olan insanlar Kur'an'ı düşünür, inceden düşünür, çok güzel amel eder, gereğinle hareket eder ve böylece iki cihan saadetine erer. Allah Teala hepimize hitap ediyor, hepimize sesleniyor, kimseyi ayırmıyor, Allah'ın üvey kulu yok, hepimiz öz kullarıyız. Estaizu billah, ya eyyühennâs, ey bütün insanlar, ey gidi insanlar, neredesiniz? Davul mu çalıyorsunuz, zurna mı çalıyorsunuz, göbek mi atıyorsunuz, film mi seyrediyorsunuz, internette mi oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Niye yaratıldınız, ne iş yapıyorsunuz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri insanlar beni bilsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben niye yarattım, siz ne yapıyorsunuz? Hiç yaratılış gayenizle uzaktan yakından alakadar değilsiniz. Yazık değil midir size? Sonsuz bir hayat temin edeceğim size diye kitap indirdim size. Hiç mi kulak vermiyorsunuz bu Kur'an'ın tefsirine? قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden burhan geldi size. Rehber geldi, hüccet geldi, delil geldi. Sizi yaradan, sizi yaşadan, sizi yöneden, sizi yediren, sizi içiren ananızın karnında bir damla sudan, tavırdan tavıra, şekilden şekile sokan, kılıktan kılığa sokan. Şu anda onun terbiyesindesiniz, onun yönetimindesiniz. Onunla nefes alıyorsunuz, onunla yiyorsunuz, onunla içiyorsunuz, onunla konuşuyorsunuz, onunla işi diyorsunuz. O Rabbinizden geldi size. Burhan geldi, yol gösteriyor. Rehber geldi, delil geldi. Dünya ahiret saadetinin temini için yol gösterici bir kitap geldi. E sen şimdi bu kitaba bakmadan nasıl ki can saadetine erişeceksin? Sen bu tefsiri dinlemeden, Kur'an-ı Kerim bana indirildi. Allah bana ne buyuruyor? Celle Celaluhu, Rabbim benden ne istiyor? Bunu bilmeden sen nasıl yararlı olabileceksin? Bir makine alıyorsun. Efendim, elektronik bir makine alıyorsun, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, onunla birlikte katalog alıyorsun. O kataloğa bakaraktan, şu düğmeye bas, şu düğmeyle su aldır, şununla boşalt, efendim, şununla çalıştır, şununla kapat. Bunlara riayet etmediğin zaman da sana garanti belgesi veriyor birkaç senelik, ondan sonra sen de gidiyorsun, motor yandı. Niye yandı? Şuraya bastım, yandı. Ben sana ne verdim katalogda? Buna su almadan boş yere çalıştırma, bak yanar. Demedim mi sana? Ha. E şimdi ufacık bir makine bile katalogsuz rehber, bir cep telefonu alıyorsun, onun özelliklerini bilene kadar hem ne kadar uğraşıyorsun. Özelliklerini bilmesen hiçbir istifade edemiyorsun. Ne açmasını becerirsin, ne kapamasını becerirsin, ne mesaj gönderebilirsin. Hiçbir şey bilmezsin. Benim gibi kalırsın işte. E o zaman seni yarattım diyor Allah-u Teala. Senin iki canda saadet kazanabilmen için, bahtiyar yaşayabilmen için, cehennemden kurtulman için, dünyada da cehennem gibi bir hayattan, efendim sefillikten, zilletten, hakaretten halas olman için sana bir rehber gönderiyor. Burada sana ne diyor? Efendim nasıl inanacaksın? Nasıl amel edeceksin? Efendim nasıl namaz kılacaksın? Nasıl oruç tutacaksın? Nasıl hacca gideceksin? Nasıl zekat vereceksin? Her meseleyi, anana babana nasıl davranacaksın, çocuğuna nasıl davranacaksın, karı koca birbirine nasıl davranacaksın, ölenin mirasını nasıl bölüşeceksin. Efendim, dünya, ahiret, bütün meseleleri beyan eden bir rehber gönderdim. E sen şimdi bu rehberi sırtının arkasına ittin, sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi ben kendi kendime yaşarım, kendi karımı kendim görürüm diyorsun. Diyorsun ama işte dünyayı böyle zindan ediyorsun, cehenneme çeviriyorsun, bak ateş durmuyor. Bak ateş düştüğü yeri yakıyor. Bak Irak kan gölüne dönmüş. Filistin öyle, Keşmir öyle, Doğu Türkistan öyle, Cezayir öyle, Afganistan öyle, Çeçenistan öyle. Dünyanın her yerinde can emniyeti kalmamış, güvenlik kalmamış, sağlık kalmamış, sıhhat kalmamış. Mikroplar dolaşıyor. Efendim her taraf batmış gitmiş. Bütün bunlar neyin vebalidir? Zaharal fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydinnâs. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları suçlar ve günahlar yüzünden karalar, denizler fesada uğradı. Denizde balıklar battı denizle. Efendim bu kadar menfaatler kayboldu. Ya denizler kirlendi, göller kirlendi. Ürünlerin hepsi bozuldu. Hepsi hormonlandı. Tohumlar ne kadar bozuldu. Neden? Bu insanların yaptıkları yüzünden. İnsanlar kanser oldu, insanlar mahvoldu. Ne mide kaldı, ne kafa kaldı, bir şey kalmadı. Ya rehbere bakmıyorsun, Kur'an'ı dinlemiyorsun, tefsir dinlemiyorsun, hadis, fıkıh, kaid, tasavvuf, bir şey dinlemiyorsun. Sen ancak televizyondaki haberlere, reklamlara bakıyorsun. Ya Allah sana rehber gönderdim diyor. Hiç bunu dinlemeden olur mu? Ben Kur'an'a inanıyorum. E anladık ama hayatında Kur'an ne kadar var? Kur'an'la ne kadar efendim ilgileniyorsun? Karı koca birbirini, sen benimle ilgilenmiyorsun, ben seninle ilgileniyorum, şu şöyle, bu böyle. Birbirini kandırmayalım. Bugün ölsek, bugün güzelliğimiz kaybolsa, bugün birimizin elinden bir saati gitse, bugün paramız gitse, kimse kimsenin tarafına bakmaz arkadaşlar. Bizim gözümüzün yaşını ancak Rabbimiz siler. Dostumuz odur. Anamızın karnında da bizden o vardı. Kabirde de o bizle, mahşerde de, cennette de inşallah o bizle. Biz Rabbimizden gelen rehbere bakalım. Onunla bununla ilgilenmek zaruret miktarı olacak. Zaruret miktarı ne demek? Herkes gereği kadar çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla ilgilenir meşru dairede. Bunun dışındaki vakitler Hazreti Kur'an hizmetine vakfedilecek. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ Biz size indirdik nuran mübina. Öyle bir nur indirdik. Kur'an öyle bir nurdur ki kendisi apaçık. Her tarafı aydınlatıyor. Hiç zerre bir karanlık bırakmıyor. Toz kadar. Mikrop kadar bir karanlık bırakmıyor Hazreti Kur'an. Bu kadar nur içerisinde hala karanlıkta kalanlar var. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah'ın nur vermediğine kim nur verecek? Adı da Aydın. Beyefendinin adı da Aydın. Aydın sınıfından. Aydın geçiniyor. Eski dilde münevver deniyor bunlara. Münevver, Aydın. Halbuki kaydın. Haberinde yok. Nasıl aydın olacaksın? Kur'an'dan aydınlanmadın. Nur kaynağından habersizsin. Ziyasızsın. Işıksızsın. Ya. Nursuzsun. Yüzüne baksan sipsiyah. Ya. Allah Teala nurunu almış. Nur Kur'an'dadır. E senin Kur'an'dan haberin yok. Nasıl nurlu olacaksın? فَاَمَّلَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ Allah'a inananlar. وَاَعْتَصَمُوا بِي Kur'an'a sarılanlar. Kur'an'a yapışanlar. Allah Teala'nın ipine tutunanlar. Nasıl tutunacaksın? Ben Kur'an'a sarıldım. Al efendim koynuna koy. Ondan sonra başın üstüne koy. Öylece sabaha kadar havada dur, ayakta dur. Ben Kur'an'a sarıldım. Olmaz. Tabii ki başın üstünde tutacaksın. Ali Rıza Bezzaz Efendi Hazretleri, Efendi babamızın şeyhi, Bandırma'da yatar. Kaddesallahu sirruhu. Kaddesallahu sirruhu. Bu dostlar. Okurdu mübarek. Her gece 700 Kur'an okur. Her gece. 50 binde kelime-i tevhid çeker, sabah namazına öyle çıkar. 50 bin kelime-i tevhid, 700 Kur'an. Her gece virdi. Mu'tad. Adamlara bak. Bunlar da insandı, biz de insanız. Bunların da bir kalbi var, bizde bir kalbimiz var. Biz ne haldeyiz onlar? Ne zengin insanlar. Kur'an okuduktan sonra kalkardı. Kur'an-ı Kerim başının üstüne koyar. Ondan sonra rafta koyacağı yüksek yerdeki yere kadar başının üstünde götürür. Sonra okuyacağı zaman yine oradan alır başının üstüne koyar. Oturacağı yere kadar başının üstünde getirir oturur. Ha, efendi babamız buyurdu. İçimden biraz geçti. Yani biraz da sanki fazla hürmet gibi olmuyor mu içimden geçerken? Döndü bana evladım. Biz Kur'an'ı başımızdan indirmeyelim ki Allah onu bizden almasın, bizi ondan mahrum bırakmasın. Ya işte Kur'an'ı baş üstünde tutmayanlar, sonradan Kur'an'ın kıymetini bilmeyenler, Kur'an'ın nimetinden, efendim bereketinden mahrum oldular. Tamam, baş üstünde tutulacak. Ama vazife bununla bitmez. Sade Kur'an'a efendim sarılıp kucaklamakla yetmez. Ona sımsıkı sarılanlar ne demek? Onun buyurduğu gibi inananlar, onun buyurduğu gibi yaşayanlar, onun tebliğini, uyarılarını bütün insanlara duyuranlar. Ha şimdi radyo başında oturdunuz, dinliyorsunuz. Bundan kolay bir şey var mı ya? Bunu da yapamayan aciz de ne söylenecek laf kaldı? Bir düğme kadar yakın açıyorsun, dinliyorsun. Peki bir insana mesaj çeksen, arasan etsen, ya bak cumartesi saat 9'da Kur'an'dan bahsediliyor, tefsirden, ayetten bahsediliyor. Allah'ımızın kitabı geldi bize, bunu dinleyelim kardeşim desen ne olur? Ağzına mı yapışır, diline mi yapışır? İşte Kur'an'a sarılmak budur. Sadece kendin sarılma, onları da sarıldıktır. Kur'an'a sarılacak. Şimdi Hazreti Kur'an bize yaşanmak için geldi. Efendim, askerden gelen mektuplar çok önemli olur. Asker ocağında yavrularımız, çok askerden gönderdiğimiz yavrularımız var. Dualarla uğurluyoruz. Devamlı tabii sevenlerimizden, gidenlerimizden dualarımızı alıyoruz. Allah Teala askerimize, polisimize bizi korudukları gibi Allah Teala da onları himaye eylesin. Buralarda rahat konuşuyorsak, siz de dinliyorsanız onların efendim bizi beklemeleri sayesindedir. Yoksa her taraf düşman dolu. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman işgali altında bu kadar ülkeler var. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin, işgalden muhafaza etsin. Bak, huzur içerisinde, güven içerisinde Allah'tan, kitaptan bahsediyoruz. Bu bir emniyettir, bu bir hürriyettir. Kıymetini bilelim, Allah ziyade eder. Askerde hasret olur efendim. İnsan yakınlarına, anasına, babasına, hele bir de yeni evliyse efendim, mektup yazar. Anası babası da bu mektubu alır. Oo, evladımızdan mektup gelmiş. Efendim mektubu koklarlar. Yastığın altına koyarlar. Eskiden böyle şeyler çok vardı tabii. Şimdi biraz hisler, duyular, duygular epey bir zaafa uğradığından bu gibi hareketlerle çok karşılaşmıyoruz. Yapanları da biraz anormal gibi değerlendiriyoruz. Halbuki çok normal şeylerdir tabii. Efendim, fakat çocuk orada ne yazmış meselesi var. Yazmış ki, haçlığın bitti, hafta iznine çıkıyoruz çarşıya, bir şeyler almam icap ediyor, İşte bana 50 lira, 100 lira gönderin şeklinde bir taleplerde de bulun. Nasılsınız, iyi misiniz? Tabii havadan sudan, efendim, sorduktan sonra lahanalar oldu mu, sarı dana doğurdu mu, bu gibi meseleler her zaman herkesin efendim şeylerinde var. Sorularında cevapları. Ondan sonra ne? Sadede gelelim. Sadede gelelim ne demek? İşte şu şu ihtiyaçlarımı görelim. Bunun üzerine sen içine hiç bakmıyorsun. Çocuk da diyor ki mektup şimdi 3 günde 5 günde gitmiştir. Cevabı da 3-5 günde gelir. 1 hafta 2 hafta içerisinde ondan bundan da borç alaraktan haçlığım gelince ödeşiriz diyerek ihtiyaçlarını temin eder. Ne gelen var ne giden. Niye? Şimdi anası babası aldılar. Biri bir gün alıyor, biri bir gün alıyor. Ah, evladımızdan mektup geldi. İçini açan yok, okuyan yok, bakan yok. Ne istedi, yapan yok. Kokla, efendim, yastığın altına koy, yat. Hasır altı. Ama başlarının üstüne koyuyorlar, seviyorlar, sarılıyorlar. Ama olmadı ki. Hem kokla, hem öp, hem de bir içine bak bakalım. Ne istiyor senden? Şimdi Kur'an'a sarılanlar diyor. Yoksa kucağına aldın, sarıldın, koynuna koydun. Hazreti Ömer öyle ederdi. Radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim bağrına basardı. Hâzâ ahdü Rabbi ve menşûru Rabbi. Bu Rabbimin ahdidir, vasiyetidir, buyruğudur, fermanıdır, divanıdır. Tabii bunu yapacaksın. Hazreti Kur'an'ı sevmek ne demek? Amma ve lakin. Şimdi bu arada içinde ne buyruluyor? Ne emrediliyor? Ne nehyediliyor? Bunu bilmek lazım değil midir? Amel etmedikten sonra neye yarar çocuk orada? Efendim, olmaz olsun böyle ana baba dedikten sonra. Niye bunlar benim bir derdimi yetişmiyorlar, ihtiyacımı görmüyorlar dedikten sonra. Ne fayda oldu ondan sonra? Geldiği vakit izinden, yahu sizde hiç mi insaf yok, vicdan yok? Niye beni böyle bıraktınız? Evladım, sen bize mektup gönderdin, biz şöyle sevdik, sevindik, şöyle kokladık, okşadık, yastığımızın altına koyduk. Ya bu ne olur? Maskaralık olur. Gülünç bir durum olur yani. Onun için Kur'an'a inşallah öyle sarılacağız ki فَسَيُدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ مِنْ O sımsıkı sarılma sayesinde Allah vaat ediyor ki onları rahmetime idhal edeceğim, cennetime girdireceğim ve fazlin, fazl-ı keremlerime mazhar kılacağım, lütuflarıma, inamlarıma, ikramlarıma, ihsanlarıma idhal edeceğim. وَهْدِيمْ اِلَيْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Bana gelen yola, cennetime, cemalime gelen, rızama eren yola, dost doğru yola onları ileteceğim, hidayet edeceğim, kavuşturacağım. Bu benim vaadimdir, benim vaadim haktır, Allah buyuruyor. Yeter ki rehberden haberdar olalım. İşte Hazreti Kur'an. Hey gidi ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar, şu Kur'an'a baksalar, Tevrat'ta, İncil'de bu kadar tehrifat var, bu kadar değiştirilme var, kendi kafalarda karışmış, her kitap başka yazıyor. Neye inanacaklarını şaşırmışlar. Din konusunda ihtilafa düşmüşler. Hiçbir doğru bilgi, inanç üzere değiller. Hazreti Kur'an gibi bir rehber gelmiş. Pirenin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Kur'an gibi bir nur ortada duruyor. Hala karanlıkta bocalıyorlar. Yazık değil midir? Allah'u estaizu bile. Ya ehlel kitap. Ey Tevrat, İncil kendilerine verilen, kitap ehli denilen insanlar. Kaccâkum rasûlünâ. Size bizim elçimiz Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beklediğiniz, gözlediğiniz. Ah ne zaman gelecek ahir zamanda o peygamber diye. Ümit ettiğiniz Tevrat'ta, İncil'de ismini, naatini, sıfatını, vasfını bulduğunuz. Yecidûne undum. Mektûben undum fit Tevrat'i vel İncil. Hazreti Kur'an beyan ediyor. Nebi ümmi ki. Yecidû ellezî yecidûne mektûben undum. Tevrat'ta, İncil'de vasıflarını, sıfatlarını, ismine kadar yazılı buluyorlar. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Birçok hatanızı yüzünüze vurmuyor. Ama kitaptan gizledikleriniz, birçok hakikatleri gün yüzüne çıkarıyor. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ. Milyarları aşan Hristiyanlar, efendim milyonlarca Yahudiler, size Allah'tan nur geldi. Size Allah'tan her şeyi beyan eden kitap geldi. Tevrat'ı da İncil'i de tasdik eden, onlara gözcülük eden, onları denetleyen bir kitap geldi. Sizin peygamberlerinizin de büyüklüğünü anlatıyor. Musa Aleyhisselam'dan ne kadar bahsediyor? Hazreti Kur'an 130 küsur yerde Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. 30 küsur yerde İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hazreti Meryem'den bahsediyor. Siz de meselelerinizi karıştırmışsınız, kafanızı karıştırmışsınız. Gelsenize bu rehbere, ersenize bu hakikatlere. Yehdi bihillah men ittebi'a ridvanehu. Allah rızasını arayanlara, Rabbim nerede razı olacak benden diye, rızasının izince gidenlere, bu Kur'an sebebiyle hidayetler verecek, sübüles selam, selamet yollarına, saadet yollarına, kurtuluş yollarına, dünya ahirette onları iletecek, yuhricum minezzulümat ile nur, karanlıklar çok, nur tek, şirk karanlığı, küfür karanlığı, efendim münafıklık karanlığı, bidat karanlığı, 72 sapık fırkaya düşme karanlığı, karanlık, karanlık, karanlık. Hazreti Kur'an ile nur, nura iletiyor, nura çıkarıyor. Bi iznihi, Allah'ın izniyle, emriyle, müsaadesiyle, tesiriyle, tevfikiyle, kolay etmesiyle, muvaffak kılmasıyla. Ve ehdihim ila sıratın mustakim. Onları dosdoğru bir yola iletiyor, eriştiriyor. Bocalamanın ne lüzumu var? İşte rehber. İşte kitap. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Tabii ki Hazreti Kur'an karanlıklardan nura çıkarıyor ama herkesi değil. Herkesi değil. Kimi? İşte Talak suresi beyan ediyor. Liyuhricellezine amenu ve amilus salihati minadzulümati ilen nur. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan nura çıkarıyor. İbrahim suresinin bidatinde kitabun enzelnâ uleyk, bu kitabı sana indirdik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada ihtar edeyim. Sizleri çok sevdiğim için ikaz edeyim ki kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ismi şerifi anıldığı zaman mutlaka salavat-ı şerife getiriniz. Bak bu kadar ilahiler, kasideler dinliyorsunuz. Bunlarda kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi geçiyor. Hoca efendilerin vaazlarında geçiyor. Bu kadar efendim kasetlerden, programlardan efendim istifade ediyorsunuz. Bunlarda hep sallallahu aleyhi ve sellem demeniz gerekiyor. Çünkü o zaman ibadet olur. Salavat-ı şerife getirince ibadet olur, rahmet olur, feyiz olur, bereket olur. Konuşan da demesi lazım. Dinleyen de demesi lazım. El-bekhil men zikirtu indehu felem yusalli aleyh. En cimri adam adım yanında anılıp da bana salat okumayandır buyuruyor. Allah bizi bu cimrilikten muhafaza etsin. O bizim için gecelerini, günlerini, ömrünü, hayatını feda etti. Sabahlara kadar ağladı, inledi. Ümmetim, ümmetim dedi. Doğarken de, ölürken de, kabirden dirilirken de bizim için yaşadı. Ama şimdi biz ona salavat getirmezsek, Rabbimizin emrine uymazsak ne olacak? Bir de bazı geçiştiriyorlar. İşte aleyhisselam falan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekil önce hem salat hem selam. Selamsız olmaz. Allahümme sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salat edin, selam edin emrediyor. İki emir birden. Onun için konuşanlar da dikkat etsin. Dinleyenler de dikkat etsin. Salavat-ı şerifeyi kimse ihmal etmesin. Bu kadar hakkı hukuku var Muhammed Mustafa'nın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu unutulacak bir hak mıdır? Hepimiz cehenneme odun olacaktık. Rabbimizden gafil olacaktık. Hiçbir şey bilmeyecektik. Niye yaratıldığımızdan dahi habersiz hayvanlardan aşağı olacakken onun teşrifiyle, onun bize getirdiği tebliğ ve davetiyle biz insan olduğumuzu anladık ya. Cennete namzet olduk bak. Rabbimizin cemalini görmeye heves ediyoruz. Nasıl biz onu unuturuz? Onun için mutlaka, hele bu kasidelerde çok geçiyor ismi şerifler, hiç salavat getirilmiyor, bu yanlış oluyor, bu yazık oluyor, bu rahmetsizlik oluyor, korkuyorum. Ba'de men zukirtu indehu felem yusalli aleyh. Ba'de men zukirtu indehu felem yusalli aleyh. Dedi Hazreti Cibril, Hakim Müstedrek'te sahih hadis-i şerifte. Rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında, üç basamakta, üç duasında da amin dedi. Duayı duymadılar. Amin'ini işittiler, sordular. İki tanesini şimdi anlatmıyoruz. Dediler ya Resulallah, yapmadığın bir işi yaptın. Duanı duymadık, amin'ini duyduk. Neye amin buyurdunuz? Buyurdu ki hutbeye çıktım, Cibril geldi. Siz görmüyorsunuz, ben görüyorum. Ayşe anamızın yanında da öyle gelirdi vahiy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap olurdu. Yandaki görmezdi. Sübhanallah. Terama ala ara derdi Ayşe anamız. Ne şaşılacak iştir. Sen bizim benim görmediklerimi görüyorsun. Ya Resulallah, ben de senin yanında duruyorum. Bir şey de görmüyorum. Hazreti Cibril ona görünür. Ne dua etti? Senin ismin yanında anılıp da sana salavat getirmeyen kahrolsun. Uzak olsun, ırak olsun. Cennetten, rahmetten tard olsun, kovulsun dedi. Kainatın efendisi de amin dedi. Beddua eden Cibril emin. Amin diyen Muhammedül emin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aman dikkat edelim. Gaflete düşmeyelim. Salavat-ı şerifeyi dilden düşürmeyelim. Kitabın enzelnâ ileyk. Biz bunu sana indirdik. Aman için. Litukricen nâse minevzulmât ilen. Bütün insanları karanlıklardan nura çıkaracaksın. Çıkaracaksın ama çıkış yolunu göstereceksin. Herkes çıkmıyor ki. Herkes iman etmiyor. Herkes salih amel işlemiyor. Onun için sen herkese yol gösterirsin. Nasıl buyuruluyor? İnneke lâ tehdî men ahbebte. Sen sevdiğini hidayete getiremezsin. Öbür tarafta ne buyuruluyor? Ve inneke lâ tehdî ilâ sırâtı mustakîm. Sen dosdoğru yola hidayet edersin. Hidayet edemezsin ne demek? Ne kadar sevsen de en sevdiğin amcana bile hidayet halk edemezsin. Hidayet yaratamazsın. Ama sen dost doğru yola hidayet edersin ne demek? Yolu gösterirsin. Yaratacak ancak benim Allah buyuruyor. Sen çıkaracaksın. Kur'an'la çıkaracaksın. Bu nuru sen parlatacaksın. Benim iznimle, benim emrimle. Ama kim istifade edecek? Tabii ki gözünü açan, tabii ki perdesini açan, tabii ki efendim güneş cama gelmiş, kapıya gelmiş. Camı, perdesini açan, camını açan havadan, güneşten istifade ediyor. Ama sımsıkı efendim film çekilen odalardaki gibi filmlerle, camları siyah filmlerle boyayanlar, hiç ışık girmesin diye efendim karanlığa tıkananlar, onlar güneşe kabahat bulmasınlar. Güneş kimseden ziyasını esirgemiyor. Hazreti Kur'an nurunu kimseden acımıyor. Herkese getirmiş. Ama kimisi gözünü kapatıyor, kulağını tıkatıyor. Şurada bir tefsir dersi, bir Kur'an dersi bile dinlemiyor. Bir saat, iki saat ne var dinle Allah'ın kelamını. Dinlemiyor. Sıkılıyorum diyor, sıkılıyorum. Ben böyle şeyler beni açmıyor diyor. Ama Allah muhafaza etsin. Mezarda neler açacaklar başına? Ne hesaplar açacaklar? Ne bohçalar açacaklar ya? O zaman anlayacak ne açıyor ne açmıyor. Onun için mezarda adam öyle kanallar açacaklar. Cennet kanalı, cehennem kanalı. İdamate hadukum ulallahi aleyhi mekadu bil gadati vel ashi. Buhari hadisinde sizin biriniz öldüğü zaman sabah akşam yeri ona gösterilir. İnkâne min ehli cennet fe min ehli cennet. Cennet ehlindense cennetteki makamı gösterilir. Çabuk götürün beni, çabuk kıyamet kopsa da çıksam diye dua eder. Ve inkâne min ehli nâr fe min ehli nâr. Cehennem ehlindense ateşteki yeri gösterilince kabirdeki yılanlara, çıyanlara, cehennem çukuruna razı gelir. Aman kıyamet kopmasa da ben o cehenneme gitmesem, böyle mezarda çeksem diye dua eder. Ya. Onun için kabirde de ne kanallar var. Sen gel şimdiden Kur'an kanalına, sen gel şimdiden bu tefsir derslerine, bu ilim sohbetlerine, bunları dinle. Şimdi tam zamanıdır. Fırsat elde, can tende, ruh bedende. Bu fırsat bir daha ne zaman bulunacak? Bak şu saatte kaç kişi can veriyor? Şu anda kaç kişi vefat ediyor? Dünyada binlerce, yüz binlerce. Şu anda kaç kişi hasta yatan? İnim inim inliyor. Ya Allah size sıhhat verdi, afiyet verdi. Akıl verdi, zeka verdi. bu aklı, bu fikri, bu vakti, bu sıhhati. Niye Allah'ın dininin, kitabının hizmetinde, onun yayılması, onun duyulması, onun anlaşılması, anlatılması uğrunda harcamayacaksın da Allah'ın razı olmadığı, gazabına çarpacağı, çarptıracağı kötü amellerde harcayacaksın. Yazık değil midir ya? Kendine acı ya. Kimsenin sana yapamadığını sen kendine yaparsın. Rabbimiz Tebareke ve Teala yemin ediyor, kasep ediyor. Bizim de bilgisizliğimizden bahsediyor. Estaizu billahi fe la kusimu bimevaki'in nucum. Yıldızların battığı yerlere yemin ederim. Burçların, gezegenlerin battığı yerlere yemin ederim. Orada da ne işler var o yıldızların battığı yerlerde. O gezegenlerde, o feleklerde. Ne alemler var, ne tesirler var Allah'ın izniyle. Ne büyük işler onlar. Ve innehu le kasemun lev te'alemun azim. Öyle bir yemin ettim ki ah bilseydiniz ne büyük yemin ettim Allah buyuruyor. Niye yemin ettin ya Rabbi? İnnehu le Kur'anun kerim. Size anlatıyorum, yemin ediyorum. Mutlaka o Kur'an öyle keremlidir, öyle şereflidir, öyle değerlidir. Fi kitabim meknun, o gizli saklı kitapta, levh-i mahfuzda, şeytanlardan korunmuş. La yemessu illel mutahharun. Tertemiz olmayanlar ona dokunamaz, ona değemez, ona tutamaz. Kusursuz tutulmaz, abdestsiz tutulmaz. Evet. Hayızken tutulmaz, nifasken tutulmaz. Hanım kardeşlerimiz, Hazreti Kur'an okunmaz. Öyle bir kitap. Ancak dinlenilebilir. Abdestsiz, cünüp, hayız, nüfesa dinleyebilir. Ama Kur'an'a efendim tutamaz ve okuyamaz. Ancak abdestsiz okunur, tutulamaz. Cünüpken okunamaz. Tutulamaz ve okunamaz. Efendim, böyle bir kitap. Ne kadar keremli, ne kadar değerli. Ne büyük Allah'ımızın Celle Celaluhu kelamı. Yemin ediyorum Allah buyuruyor. Anlayın benim yeminimden. Ben ne kadar iyi Allah'ım. Kerem sahibiyim. İkram sahibiyim. Size böyle bir değerli kitap indirdim. Şimdi bunu dinleyin. Bundan istifade edin. Bu nimete hamd edin. Bu nimete şükredin. Bunun kıymetini bilin. Bunun değerini bilin. Allah Teala'nın size değer verdiğini fark edin. Allah Teala sizi muhatap aldı. Kur'an indirmek demek sizi muhatap almasına işarettir. Canları cehenneme hayvan gibi yaşasınlar sonunda atarım ateşe buyurmadı. Sana ip uzatıyor sen buna tutmuyorsun. Sen ne kadar acayip bir insansın ya. Rabi'atül Adeviye'nin radıyallahu anha buyurduğu üzere. Rabbim bana bir şey emredecek de yapmayacağım. Rabbim bana bir şey yasak edecek de yapacağım. Bu düşünülemez ben onu konuşmuyorum diyor. Benim şaşırdığım aklımın almadığı şey ben kimim ki böyle aciz zayıf bir topraktan yaratılma mahluk. Rabbul Erbab kainatın. İlahı, sultanı, alemlerin padişahı. Allah'ımız bana emrediyor, yasak ediyor. Beni muhatap alıyor ya. Bana kitap indirdi diyor. Ben buraya şaşırıyorum. Ben burayı çözemiyorum. Bu kadar hamd etmek lazımken, şükretmek lazımken adam da diyor ki bu Kur'an bizi sıkıntıya soktu. Bu Kur'an bizi geri bıraktı. Efendim, Kur'an zarar açtı başımıza. Kur'an olmasa dünya rahatlayacak. Hey zavallılar, hey zavallılar. Öyle zannediyor. Hamd edecek yerde Allah-u Teala'ya ağırlanıyor. Allah-u Teala'ya efendim küfranı nimette bulunuyor. Nankörlükte bulunuyor. Ama biz hamd ediyoruz. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. O kulu Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem. O yüce kitabı indiren Allah'ımıza. Sonsuz hamdü senalar. Şükürler, övgüler, sevgiler, hürmetler, tazimler, tesbihler, tenzihler olsun. Velemme ceallehu ivecâ. Nasıl bir kitap ki bir eğrisi yok, bir noksan yok. Ebellahu illa en yasuhha kitabu. Her kitapta eksik noksan, yalan yanlış bir şey çıkar. Tenakuz, çelişki. Ama bu Hazreti Kur'an Allah'ın kitabı. Mevlamız öyle buyuruyor. Fe la tedebberun el Kur'an. Kur'an'ı hiç mi iyi düşünmüyorlar? Ve lev kâne min indi gayrillah. Eğer Allah'tan gelmeyeydi de başka birinden gelseydi. Levecedû fî ihtilâfen kethîrâ. Ne büyük ihtilaflar bulacaklardı. Ne kargaşaya göreceklerdi. Çelişkiler, uyumsuzluk, tutarsızlık, tezat, tenafur. Ama şimdi nasıl? Ne uyum, ne münasebet, ne tasdik, ne tefsir. Ayet ayeti tefsir ediyor, birbirini tasdik ediyor. Kayyimen, dost doğru. Doğru tutar. Kendi doğru. İnananı doğru. Yüzyıra ve sen şediden milledün. tarafından gelecek çetin azaptan korkutuyor, uyarıyor, tedbir almaya sevk ediyor. Ve yübeşşiral müminine ellezine amelune salih. Şimdi Kur'an'a kızan neye benzer? Aa şimdi bak, Bursa'da kaç tane bina yıkıldı. Allah'tan ki elhamdülillah içlerinde kimse bulunmadı da bir can kaybına sebebiyet vermedi. Allah'a hamdü senalar olsun. Halkımız, kardeşlerimiz selametle kurtuldular. Tabii evleri yıkıldığından kendilerine geçmiş olsun diyoruz ama şimdi oradaki görevli mühendis diyor ki ben orada bakıyorum çatır çatır ötmeye başladı diyor ortalık. Adama diyorum ki diye işaret ediyorum ona. Çekil şuradan, çık çabuk, kaç kaç falan. Adam anlamıyor. Adama diyorsun ki ya burası sakat, çık buradan. Adam sana kızıyor. Ya sen beni evimden çıkartmak istiyorsun, şöyle yapmak istiyorsun, böyle yapmak istiyorsun. Efendim niye beni korkutuyorsun, moralimi bozdun, sinirimi bozdun, uykumu kaçırdın. Ya be insan, yıkılmak üzere bir yerde uyunur mu, dinlenir mi ya? Göçük altına kalacaksın. Ben sana acıyorum diyorum sana ki çık. Sen de diyorsun ki sen beni kızdırıyorsun. Şimdi Kur'an'dan ağırlananların durumu bundan beter. Kur'an diyor sana ki hiç geçme, kumar oynama, zina etme. O da diyor ki keyfimi kaçırma, moralimi bozma ya. İki günlük dünya bırak, eğleneceğim. E anladık ama sonunda cehenneme gireceksin, yanacaksın. Dünyada da bunca dertlere, hastalıklara, illetlere giriftar olacaksın. Kur'an seni maddi manevi afetlerden, felaketlerden kurtarmak için bu kadar iyilik yapıyor sana. Sen de diyorsun ki niye bu Kur'an bizi rahatsız ediyor? Bu hoca niye bizi rahatsız ediyor? Niye moralimizi bozuyor? Niye kabirden, ölümden, ahiretten, cennetten, cehennemden bahsediyor? Ancak yaşamaktan bahsedelim. Hayattan zevk alma bakalım. E seninki akıl mıdır, mantık mıdır ya? Birazdan kafana yıkılacak ortalık. Çekil diyorum sana. Kur'an seni uyarıyor. Şiddetli azap var Allah tarafından. Kaç. Beşşiral müminine ellezine amelune salihat. Salih amel işleyen, güzellikler yapan, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, zekat veren. Ehli sünnet vel cemaat mezhebinin itikadından başka inançlar batıldır. 72 fırka helaktadır, ateştedir. Bırakın Şia'yı, bırakın Cebriye'yi, bırakın Mutezile'yi. Sapık sapık fikirler. Ehli sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı sahabenin yolu bu. Bu şekilde inanacaksın. Salih amel de işleyeceksin. İşte bak Kur'an seni müjdeliyor. Enne le mecrun hasene ma kitine fi ebede. Ne güzel mükafatlar, sonsuz nimetler, ebedi kalmaklar, hiç çıkmamaklar. E şu dünyada birkaç günlük hayat içerisinde en zevkli anında bile ayrılacağını düşünmek insanın zevkinin içine ediyor ya. Eşeddül gam indi fi şururi. Teyekkunu sahibi anhu intikala. En sevinçli anında bile saraya koysalar, bir elin yağda bir elin balda, efendim her türlü hizmetçi, her türlü keyif yerinde, o anda düşünsen ki ben buradan çıkacağım da toprağa gireceğim, bütün zevkin, keyfin batıl olur. Nimet külfete döner. Ama cennette böyle bir şey yok. Ebedi, sonsuz mükafatlar. E biraz sabredelim kardeşim. Biraz sabredelim. Ne var? Bir saat, iki saat otur Kur'an dinle. Salih amel işle. Rabbinin ne buyurduğuna kulak ver. Be insan. Ebedi istirahatın için biz bunu sana söylüyoruz. Sonsuz hayatın var. Kur'an senin iyiliğini istiyor. Karanlıklardan nura çıkaracak ne demek? Dünya nur olacak. Kabrin nur dolacak. Cennetin nur olacak. Sırattan nurla geçeceksin. Mahşerde nurun hiç eksik olmayacak. Ya münafıkların nuru söndüğü günde. Senin nurun sönmeyecek, pilin bitmeyecek. Bu sonsuz ışık kaynağı. Kitabun enzelnâhu ileyke. Lituhricen nâse minel zulmâtilen nur. O nura çıkacaksın işte. O karanlıkların hepsinden kurtulacaksın. Bu Kur'an sayesinde. E peki sen şimdi Kur'an'dan ne mana biliyorsun? Kaç ayetten haberin var? Kaç ayet ezbere biliyorsun? Onu da kaçını doğru biliyorsun? Kaçının manasını biliyorsun? Kaçıyla amel ediyorsun? Bu kadar vazifeni bir kenara ittin de sen şimdi ne seyrediyorsun? Ne dinliyorsun Allah aşkına sen? Sana acınmaz mı ya? وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. İşte kitap. İşte bizim indirdiğimiz. Bereketlerle dolu. فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا. Ona uyun, Allah'tan korkun. Onu indiren Allah'tan sakının. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ola ki acınırsınız. İlahi rahmete mazhar olursunuz. Bak size Kur'an indirmeseydim. En tekulu innemâ müzilel kitâbu alâ taifeteyni min kablina. Ve in künnâ andi râsetîm le gâfilîn. Ey Yahudilere Tevrat verildi, Hristiyanlara İncil verildi. Bize bir şey verilmedi. Biz de onların dilini anlamayız, lügatını anlamayız. Ne yapalım biz böyle, efendim, hükümsüz, hikmetsiz kaldık. Diyecektiniz. Ev tekulu levenna unzile aleynel kitabu lekunne ehdâ minhum. Ya bize de bir kitap indirilseydi eski ümmetlerin hepsinden daha hidayette olurduk diyecektiniz. Bunu demeyesiniz diye. Fakat câkum beyinetum min rabbikum ve huden ve rahmet. Hidayet geldi, rehber geldi, rahmet geldi, beyine geldi, delil geldi, hüccet geldi. Kalmayın kör. Femen azlemun men kezzebe bi âyâtillâhi ve saddefe anha. Allah'ın ayetlerini yalan sayandan, şu ayetlerden yüz çevirenden, kulak tıkayandan, dinlemeyenden, dinletmeyenden, davet etmeyenden, teşvik etmeyenden daha zalim kim olabilir ya? Bu insanlara bu haksızlık yapılır mı? Yazık değil mi bu insanlara ya? Senezzillezine yasdifun ane ayatina su'el azabi bima kanu yasdifun. Bizim ayetlerimizden yüz çeviren, sırtını dönen, kulak tıkayan kişileri yakında bu ihrazları, bu dikkatsizlikleri, bu İslam'a, Kur'an'a efendim önem vermemeleri yüzünden en kötü, en çirkin azaplarla cezalandıracağız. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin hıfzına tekeffül ettiği, korumasını üstlendiği, tahriften, tahirden, değiştirilmekten korunmuş tek kitabı İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onun koruyucuları da yine biziz. Buyurduğu tek kitabı. Bak Tevrat değiştirildi, İncil değiştirildi. Elimizde değiştirilmemiş, Rabbimizden indiği gibi duran taptaze Hazreti Kur'an var. Bundan istifade etmeyenler ne zor duruma düşecekler ahirette. Dağların, taşların dayanamayacağı kadar büyük bir kuvvete sahip bu yüce kitap. Bize indirildi, bizim gibi zayıflere. Allah kolay etti, kolay etmeseydi bir harf okuyamazdık. Bak kaç ayet okudum size şimdi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Biz Kur'an'ı çok kolay ettik. Okusunlar, ezberlesinler, düşünsünler, öğütlensinler, amel etsinler. Var mı öğüt tutan? Var mı Kur'an'dan anlayan diyor Allah Teala. Tevrat kitabını verirken Musa Aleyhisselam'a levhalar halinde Musa Aleyhisselam yerinden kaldıramadı. Melekler yerinden kaldıramadı. O kadar melek, bir melek yeri kaldırıp göğe değdirip ters çevirebilir. O kadar kuvveti olan melekler levhaları kaldıramadı. Allah'ın kelamı o kadar ağırken. Mevla bir kolay etti Musa Aleyhisselam, kaldırdı levhaları götürdü. Allah bize Kur'an'ı kolay etti. 4 yaşında çocuk hafızlık yapıyor. 6 yaşında çocuk bütün ayetleri, 6666 ayeti ezbere okuyor ya. Bu Allah'ın mucizesi değil de nedir? Bu kadar kolay bir şey var mı? Anasının dilindeki Türkçeden 2 sayfayı kaç yanlıştan okur? 606 sayfa Kur'an'ın tümünü bir yanlışız okuyor ya. İşte biz Kur'an'ı çok kolay ettik. Ama esas ağırlığı o kadar büyüktür ki levenzelna hazel Kur'ane ala cebelin. Bu Kur'an'ı bir daha indirseydik leraytehu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillah. O da Allah'ın korkusundan titrerdi, parçalanırdı, dağılırdı, darmadağın olurdu. Tilke lemsal nadribuha linnas. Size misal veriyoruz ey insanlar. Leallehum tefekkerun. Belki düşünürler de yola gelirler. Nerede düşünecekler? Dağlar bu azametin karşısında. Baş eğip parça parça oldukları halde. İnsan tesirlenmiyor, etkilenmiyor. Bu kitabın emirlerini tutup yasaklarından kaçmıyorsa bu adam demek dağdan taştan daha katı. Artık yumuşamanın çaresine bakalım. Yumuşlan mumuşlan olacak iş değil. Elbise yumuşatmıyoruz. Bu katı kalpleri yumuşatmamız lazım. Bu paslı kalpleri cilalamamız lazım. Bunun ilacı Hazreti Kur'an. Tilavetül Kur'an. Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, Kur'an anlamak, Kur'an'la amel etmek. Böylece yumuşayacağız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kitabı hakkında nice tazim ifadeleri içeren ayet-i kerimeler beyan ediyor. Ama nerede dinleyen diye de sitem ediyor. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. O Hazreti Kur'an onun bunun lafı değil, uydurması değil. Haşa, alemlerin Rabbinin indirmiş olduğu bir kitaptır. Nezele bihir ruhul emin. O çok güvenilir, vahye bir şey katmaz. Hazreti Cibril onu ala kalbike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kalbine indirdi ki litekune minel münzirin. Sen de uyarıcı peygamberler zümresine ilhak olasın, katılasın. Bilisanin arabiyyin mübin. Bu Arapça ne lisandır? Bu ne açık seçik bir lisandır? Bunun bir kelimesinin altında kaç satır mana vardır? Böyle bir lisan var mıdır? Allah Teala bütün lisanları bildiği halde Hazreti Kur'an'ı Arapça bir lisan ile göndermeyi münasip gördü. Elhamdülillah. Bize de kolay etti elhamdülillah. Bak efendim ne kadar kolay ezberliyoruz, okuyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu en güzel kitabı, en güzel haberi, haberlerin en güzelini, en doğrusunu bize indirdi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri tesirlenenlerden etsin, etkilenenlerden etsin. Rablerinden gıyaben korkanlardan etsin. Allah derilerimizi, kalplerimizi zikriyle yumuşatsın. Allah Teala bu sertliğimizi, bu kasvetimizi, bu kasavetimizi izale buyursun Rabbimiz Tebareke ve Teala. Allahu nezzele ehsenel hadithi kitaben muteşabihen metani. Haberlerin en güzelini Allah indirdi. Kardeşim sen nerede ne havadis arıyorsun ya? Bundan güzelini mi buldun? Bundan doğrusunu mu buldun? Allah Teala'dan doğru konuşandan mı buldun? Öyle bir kitap. Ayetleri birbirine benzer, ahenkli, uyumlu, ikişer ikişer tekrarlanmış zihinlerde yerleşsin diye kıssalar, emirler tekrar tekrar açıklanmış. Takşirru minu culudullezine yahşevne rabbim. Allah'tan korkmayan Kur'an'dan etkilenir mi ya? Ama Rabbini görmeden benim Allah'ım var, ben onu görmesem o beni görüyor. Bilenlerin derileri titriyor, ürperiyor, tüyler diken diken olduğu anda zaten kabul saati geliyor. O zaman insan ne dilek dilese Allah kabul ediyor. İnsan ürperecek, titreyecek. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Ürperişten sonra, titreyişten sonra ciltler yumuşuyor, deriler yumuşuyor, kalpler yumuşuyor. O Kur'an ehlinin, o ehli sünnet vel cemaat, hafızların, alimlerin, o Allah dostlarının o derilerine bakar mısınız? Kalplerine bakar mısınız? Kalplerini belki göremiyorsunuz, yüzlerinin nuruna bakar mısınız? O derilerin, o yumuşak derilerini görür müsünüz? Allah'ın zikriyle, Kur'an'ıyla, kitabıyla nasıl yumuşuyor? ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَٰى İşte Allah'ın hidayeti. Dilediğini ona kavuşturur. Bizi de diledi, bizi de seçti. Hepimize kitabı indirdi. Bak bu fırsatları elimize verdi, imkanları elimize verdi. Bundan sonra inşallah her cumartesi saat 9. Miadımız, mikatımız, Hazreti Kur'an sofrasında içtimamız olsun. Herkes haberdar olsun. Bütün insanlara elinizden geldiği kadar mesai sarf ederek Kur'an'a hizmet edin. Biz sizden bir şey istemiyoruz ya. وَمَنْ يُضُلِّ لِلّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah'ın saptırdığını da kimse hidayet edemez. Ama Allah niye saptırır? Allah niye saptırsın? Allah Teala kitap indiriyor. Adam kitabın tarafına bakmıyor. Allah Teala da buna zorla hidayet yaratmıyor. Cehenneme kadar yolum var diyor ona. Serbestlik tanıyor. Yoksa gayba iman kalmaz. Herkesi zorla Müslüman eder. Herkesi zorla hafız eder, alim eder. Herkesi Kur'an'a aşık eder. Ama zorla istemiyor Allah Teala. İstese kelleleri gerdanları eğer, büker. Gökten bir ayet indirir. Ama Allah Teala buyuruyor, isteğinizle yapın. İradenizle, kudretinizle elinizden gelen sermayeyi koyun. Yaratacak benim, tamamlayacak benim, size hidayet halk edecek benim. Onun için bu Hazreti Kur'an'dır. Bu ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Allah-u Teala tarafından biz onu hak ile indirdik, hikmetle indirdik. O da hak ile indi. İndirilmesi gereken hikmetler vardı. Dünyanın direğiydi o. Benim kelamım da o. Kelamı kadimim de o, sıfatım da o. Onun için sizin aranıza geldi. Ve ma arsalnake illa mubeşşiran ve nedira habibim, seni de müjdeleyici ve uyarıcı olarak o Kur'an'ın vahyine muhatap kıldık, mazhar ettik. Ve Kur'anen ferakna, bir Kur'an indirdik ki onu ayrı ayrı indirdik. Dura dura tane tane okuyasın. Tekrahu alennas ala muktin. Bütün ayetleri bir günde okusan, bütün emirler, yasaklar bir anda gelse insanlar onunla efendim amel edecek güç bulamazlardı. Onun için ve nezzelnahu tenzila. Biz onu peyderpey indirdik. Zaman zaman indirdik. Vakaler hasebince, sorular geldikçe 23 senede tamamladık. Şimdi biz de tefsir dersleri tabii seneler sürecek. Allah inşallah hayırlı uzun ömür versin, sıhhat afiyet versin de tamamlayalım. Hazreti Kur'an'ın bütün ayetlerinden nasip alalım, hissedar olalım. İnşallahü Rahman. Böyle bir şifa, böyle bir deva. Bu mübarek ayet-i kerime. İnsanın başı ağrısa, dişi ağrısa, vücudundan bir yer ağrısa Hazreti Kur'an şifa. Ve bil hakkı enzelna ve bil hakkı nezel. Parmağını koyacak ağrıyan yere 7 kere okuduğu anda itikad ile, tam bir inançla inşallah o anda Hazreti Kur'an'ın indirildiği hikmetlerden biri olan şifa hikmeti tecelli edecek ve böylece inşallah hiçbir ağrı, sızı, sancı kalmayacak. Unutmayın bunu. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Evet. İsra suresi 105. ayet-i kerimenin başı. Maddi manevi dertlerimize şifa, hastalıklarımıza deva. Ya Hazreti Kur'an sıkıntılarımızı giderecek, keşfedecek. Öyle bir kitap. Mâ kâne hadîzen yuhtera. Bu uydurulacak bir şey değil. Kimsenin katıp katıştıracağı bir havadis değil. Lakin tasdîkellezî beyne yedey. Bütün geçmiş kitapların tasdiki ve tafsîle külli şey. Lazım olan her konunun izahı, açıklaması. Bulamayacağın bir şey yok. Ve hüden ve rahmeten li kavmi yu'minûn. Hidayet, rehber, Allah'ın rahmetinin eseri ama kim için? İnanan bir kavim için. İnanmayanlar için ise hasarat, zarar, ziyan, hastalık, meraz, illet, buhran, bunalım. Buyurdu Estaizu billahi ve nunezzilu minel Kur'ani mahu şifa ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan şifa indiriyoruz, rahmet indiriyoruz. İnananların dertlerine deva indiriyoruz. Ama ve la yezidu'z zalimine illa hasara. Kur'an'a inanmayan kafirlerin, zalimlerin Kur'an ayetleri ancak zararını, ziyanını artırır. Tabii ki bak şimdi bu kadar zamandır dinliyorsunuz. Bu ayetlerin hepsinde nasibiniz var. Hepsi sizin kalbinize iniyor. Kalbinizden ne hastalıkları, manevi bunalımları, ruhani dertleri izale ediyor. Nefsinizdeki nice kötü huyları gideriyor. Kalbinizi tezkiye ediyor, tasfiye ediyor, arındırıyor. Evet, siz inanan bir kavimsiniz. Onun için size vaaz nasihat kar ediyor. Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vaaz et, nasihat et. Çünkü vaaz nasihat inananlara menfaat verir, fayda verir. İnanmayana ise zarar verir. Ama siz müminler olduğunuz için Rabbimiz Tebareke ve Teala bu dosdoğru kitabıyla sizlerin hidayetinizi artırıyor elhamdülillah. Ve innehu le kitabun aziz. Bu ne yüce bir kitaptır. Bu ne ulu bir kitaptır. Bu ne şerefli bir kitaptır. La yetil batılü min beyni devla min kalbi. Ne önünden ne ardından. Batıl ona yol bulamaz. Yanlış ona gelemez. Yalan yanlış bunda aramaz. Tek inanılacak. Efendim. Kur'an, ondan sonra onun peşinde hadis-i şerif, fıkıh, akaid, tasavvuf, bunlar Kur'an'a dayalı ilimler. Bunlar da batıl olmaz. Tenzilun min hakimin hamid. Her işi yerinde olan, boş iş yapmayan, hikmetten işleri hali olmayan, hamdü senalar kendisine mahsus olan, bütün nimetlerin sahibi, övgülerin sahibi olan, Allah tarafından indirilmiş ya. Böyle bir ululuk, böyle bir kitap, bunun fevkinde, bunun üstünde bir şey aranır mı? Allah Teala'dan yüce bir şey yok, onun kitabından yüce bir kitap yok. Değer sahibine göre verilir ya. Allah'tan büyük yok, Kur'an'dan büyük kitap yok. Dünya ahiret şerefini bu kitapta arayacaksın. Kur'an-ı Kerim'de yanlış yok, yalan yok, hiçbir şey yok. Her emri yerli yerinde, hükmü yerli yerinde. Kim ki Kur'an'a uyar, onda da yanlış yok, onda da hata yok. Korunmuş adam. Dünya ahiret uzak olacak demektir. Kur'an'a öyle çalışacaksın. Hatasız adam arıyorsan Kur'an'a uyan. Kur'an'da yanlış yok, ona uyan da yanlış yok. Ya. Ama nerede bu kadar kıymetli, değerli ve önemli havadis karşısında insanlar nerede? Her biri bir yerde. Yeti alen nasi zaman el Kur'an fi vadin ve hum fi vad. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Onlar bir dağ arasında, Kur'an başka bir dağ arasında buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o güne geldik. İnsanlar Kur'an'dan çok uzak kaldı ama biz inşallah devamlı Kur'an sofralarında, ilim meclislerinde Hazreti Kur'an'ın tefsirini dinleyerek, sair vakitlerimizde, boş vakitlerimizde Hazreti Kur'an'dan istifade ederek, inşallah okuyarak, dinleyerek nasibimizi artıracağız. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Tarafımdan ilan eyle. Sen benim elçimsin, duyur. Hüve nebevun azim. Bu ne büyük bir haberdir. Size kabri anlatıyor, ahireti anlatıyor, ölümü anlatıyor, sonrasını anlatıyor. Cenneti, cehennemi anlatıyor. Entüm anü mu'ridun. Siz ise ondan yüz çevirmiş gidiyorsunuz. Kaç saatimiz Kur'an'la geçiyor? Muhterem kardeşlerim. Kadın erkek dinleyicilerim, kaç saatiniz Kur'an'la geçiyor? Kur'an'a ne kadar bakıyorsunuz günde? Tefsire ne kadar bakıyorsunuz? Bu ilme ne kadar çalışıyorsunuz? Allah'ımın kitabı geldi bana diye ne kadar ilgileniyorsunuz? Ya yazık değil mi size de bize de? böyle bir haber karşısında duyarsız kalmak, bu kitabın karşısında lakayt ilgisiz kalmak. Evet. Ne yazık olur, ne yazık olur. Allah Teala bize ruh verdi. Allah bize ruhumuza ruh verdi. Bedenimize ruh verdi. Ruhsuz beden ne olur? Odun gibi, küçük gibi mezara girmeye mahkum olur. Sevdiğin insan beden midir, ruh mudur? Öyleyse ruhu çıkan ölen insanın bedenin yanında duruyor. Niye öpmüyorsun, koklamıyorsun? Birkaç gün sonra kokmaya başlıyor. Niye saklamıyorsun, niye gömüyorsun? İşte beden, insan neyle insandır? Bedenle değil, ruhla insandır. Peki ruh neyle insandır? Ruh neyle ruhtur? Ruh Kur'an'la ruhtur. Kur'an canların canıdır. Kur'an ruhların ruhudur. Ve kezalike evhayna aleyke ruhan min emrina. Habibim, böylece sana sallallahu aleyhi ve sellem din emrimizi beyan eden kendi emrimizle bir ruh vahyettik. Kur'an ruhtur. Kur'ansız insan ruhsuzdur. Onun ruhu da ruhsuzdur. Canı da cansızdır. Canı da dermansızdır. Tefekkür edemez, tezekkür edemez, ince düşünemez, perde arkasını göremez, gayiptan haberdar olamaz, öteleri bilemez. Gördüğüyle sınırlı kalır. Duvardan ötesinden haberi olmaz. Mâ kunte tedri mel kitâbu velel iman. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, sen de bilmezdin ki kitap nedir, iman nedir. Tabii ne bilirdi Allah bildirmedi. Bildirmeden önce velâkin ceallâhu nûrâ. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdi bi men neşâ min ibâdina. Kullarımızdan dilediklerimizi onunla yola getiriyoruz. Hidayet erdiriyoruz. Kimi diliyoruz? Dileyeni diliyoruz. İsteyeni diliyoruz. Buyurun. Düğmeler açık. Kanallar açık. Açın, dinleyin, isteyin, istekli olun. Ben Hazreti Kur'an'ı dinleyeceğim. Ben Rabbimin vahiy kaynağından istifade edeceğim. Mişkât-ı nübüvvetten, peygamberlik kandilinden aydınlanacağım. Deyin bakalım Allah dilemiyor mu hidayetinizi? İsteyin bakalım Allah istemiyor mu sizi? Niye suçu Allah'a atacaksın haşa? Ve inneke le tehdi ile sırat-ı mustakîm. Sırat-ı lillâhi ve mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerdekiler Allah'ın, yerlerdekiler Allah'ın. Biz Allah'ın, her şey Allah'ın. Öyle bir Allah'ın yolu, dosdoğru yola. Hidayet eden bir peygamber, hidayet eden bir kitap. Elâ ilallâhi tasîrul umûr. Bak agah olun, uyanık olun. Aklınızı başınıza toplayın. Bütün işler netice bana dönecek. Siz de bana geleceksiniz. Kitabım da bana gelecek. O zaman kitabımla beraber hesaba çekileceksiniz. Amel defteriniz, kitabınız da önünüze gelecek. İşte benim kitabım, işte senin kitabın. Kulum bak bakalım senin defterinde yazılanlar, bak bakalım benim kitabımda yazılanlara ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor. Hükmünü ver, kararını ver, yerini tespit et, yerine yollan. Ben sana karışmıyorum Allah diyecek. Celle Celaluhu ve Celle Şan. Onun için ikra kitabek. Oku kitabını bakalım. Yazdırdığın defterini. Şu saatte ne yapıyorsun şu saatte? Tefsir mi dinliyorsun? Kur'an mı dinliyorsun? Şarkı mı, türkü mü dinliyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Eğlencede misin? Allah muhafaza. Zinada mısın? İçkide misin? Kumarda mısın? Neredesin? Kefâ bi nefsike el-yevme aleyke hasîba. Senin hesabını sen göreceksin. Muhasibin olarak sen sana yetersin. Ben karışmayacağım Allah buyuruyor. İşte senin kitabın, işte benim kitabım. Bak bakalım Kur'an'a ne kadar uydun. Bu haberleri ne kadar duydun? En sıf men en safek, en sıf men cealeke hasibe nefsik. Sana insaflı davranan Allah'a sen de insaflı ol. Seni kendi nefsine hasip kılan, seni kendine muhasip kılan Allah'a sen de insaflı davran ki hesabını sana gördürecek. Böyle bir kitap. Kör kalmayalım arkadaşlar. Kur'an Allah'tan geldi. Bu ayetler Allah'tan geldi. Kör gibi olmayalım. Kalp gözü kör olmayalım. Kafa gözünün körlüğü zarar etmez. Fe inna la te'amel ebsar. Gözler kör olmaz. Olsa da bir şey olmaz. İki gözü kör olana iki cennet söz veriyor Allah. Ama lakin te'amel kulubullezî fusudûr. Göğsün ortasındaki bir kalp var. O körelirse, işte Kur'an'dan mahrum olursa Allah muhafaza helak olur. Efe men ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hakku kemen ve a'mâ. Rabbinden sana indirilen bu yüce kitabın hak olduğunu bilen hiç kör gibi olur mu? Adam profesör olsa, adam dünyanın en büyük bilgini olsa, felsefeyi yutsa, endeseyi yutsa, bütün ilimlerde zirveye ulaşsa, Hazreti Kur'an'dan mahrum olsa, sana Rabbinden indirilen hak olduğunu bilmez olsa, o kördür Allah buyuruyor. İnnemâ tezekkeru ulul elbâb. Ah halis akıl! Allah akıllarımızı kışrinden kabuğundan sıyırsın. Allah aklın halisine, lübbüne, özüne bizi ulaştırsın. Ya Kur'an'ın da zahiri manalarla kalmayıp, batını, hakiki, işari manalarına da erdirsin. Cevizin yeşil kabuğun Yemekle tat duyulmaz. Zahir ile ey fakih Kur'an'ı arzularsın. Niyazi Mısra Hazretleri. Cevizin dış kabuğunu yemekle tadına varamazsın diyor. Sen de birkaç lügat bilmekle ben Kur'an'ı anladım diyemezsin diyor. Kur'an'ın ne deryaları var, ne denizleri var, ne manaları var. İstifade edeceğiz. Tenzilül kitab. La raybe fî min rabbil alemin. Böyle bir kitap, alemlerin Rabbinden indirilişinde hiç şüphe olmayan bir kitap aramızda bulunuyor. Bize böyle bir güven veriyor. Bize ebedi saadet sunuyor. Bize rehberlik ediyor. Şimdi ondan istifade etmenin tam zamanıdır. İnşallah bu sıhhatle, bu afiyetle bundan sonra vakitleri bu hususta gayretle harcayacağız. Bu dersin tekrarı inşallah pazartesi günü saat 11'de sabah. Pazartesi sabah 11'de tekrarı veriliyor her hafta. İnşallah 9'da dinleyemedi, 11'de dinler pazartesi. İllaki insanlar takip etsinler, kendi kârlarını gözetsinler, zararlardan kendilerini sakındırsınlar, Hazreti Kur'an'la göğüsten darlığı atsınlar, Hazreti Kur'an'a tabi olsunlar, ondan gayrı dost aramasınlar, ondan gayrı izleyecekleri yol aramasınlar. Kitabun unzile ileyk, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem gelen tembihi duysunlar, ona uysunlar. Ki Habibim bu kitap sana indirildi. فَلَا اَكُمْ فِي صَدْرِكِ حَرَجٌ مِنْ Artık senin kalbinde bundan dolayı bir sıkıntı kalmasın, bir daralma kalmasın. لِتُنْذِرَ بِهِ Sen bununla uyaracaksın. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ inananlara vaaz olacak, nasihat olacak, öğüt olacak. Kalpten göğüsten gam keder gidecek. Evler ocaklar, kalpler kucaklar nurla dolacak, Kur'an nuruyla dolacak. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden indirilene uyun. Ey insanlar, nasıl uyacaksın? Dinlemeden nasıl uyacaksın? Duymadan nasıl uyacaksın? Bilmeden nasıl uyacaksın? Ben biliyorum, ben Kur'an'ı öpüyorum demekle nasıl uyacaksın? İlla dinleyeceksin. İlim, ilim, ilim. İlimsiz ne din ne iman hiçbir şey yok. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ اَوْلِيَا Kur'an'dan başka dostlara uymayın. Allah'tan gayrı dostlar tutmayın. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az düşünüyorsunuz? Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz? Size yakışıyor mu? Size akıl fikir verdik. Şükredesiniz, dinleyesiniz diye. Artık dünya ahiret saadeti Kur'an'da, maddi manevi bereket Kur'an'da. Eğer insanlar Kur'an'ı tatbik etseydiler, وَلَوَنَّ مُقَامُ التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Tevrat'ı, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti İncil'i, zamanlarında, kendi dönemlerindeyken, وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ رَبِّمْ Şimdi tüm insanlara gelen tek kitap, tek din, Hazreti Kur'an ve İslam. Rablerinden kendine indirilen Kur'an'ı bugünün dünya halkı 7 milyar insan uygulasaydı lekelum min fawqi ve min tahti arculihim üstlerinden altlarından yerdiler de yerdiler bitiremezdiler gökten yağdırırdım yerden fışkırtırdım Allah buyuruyor dökmekle bile baş edemezdiler o kadar bolluk bereketle ne enflasyon ne devalüasyon ne pahalılık ne geçim derdi olmazdı her yer dünya cennet gibi yaşardı ama Kur'an dinlenmiyor ama Kur'an'a uyulmuyor ama Kur'an ikame edilmiyor, hakkıyla yaşanılmıyor, yaşatılmıyor. Ama inşallah bu Türk milleti, bu millet inşallah Kur'an'a çok hizmet ettiler. Kur'an sancağını çok dalgalandırdılar. Yine bu hizmette berdevamdırlar. İnşallahurrahman bu Kur'an'ın tefsirleri sayesinde, bu dersler sayesinde insanlar daha ziyade teşvik olacaklar. Kitabullah'a daha ziyade sarılacaklar. Ve bundan sonra dinlemekle efendim amel etmeye yol bulacaklar. İlimle amele yol bulacaklar ve Hazreti Kur'an'ı hakkıyla yaşadıkları zaman da iki cihan saadetine nail olacaklar. İnsanlara acıyalım. İnsanlara acıyalım, merhametli olalım. İnsanlara duyuralım. Eğer ki sizin sayenizde bir insan Kur'an'ı sevse, bir insan tefsiri sevse, bir insan şu sohbetleri dinlese, yola gelse, samimi söylüyorum, bütün dünya bu şu anda size tapu edilmekten sizin için hayırlı olacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığı tembihi duyuruyorum. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ Arap'ın enfes malı o zaman en kıymetli mal. Kırmızı develer şimdiki son model. BMW'ler, Mercedes'ler, Jeep'ler. Ya Ali senin sebebinle Allah bir kulunu yola alsa senin duyurmanla, senin davetinle, çağrınla, teşvikinle mesela bu kanalı bulsa şurada bir sohbet dinlese, Kur'an'a karşı gönlü erise, yumuşasa, ben bundan sonra Kur'an dinleyeceğim, Kur'an okuyacağım dese, namaz kılacağım dese, sen de buna sebep olsan, senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Dünyanın bütün fabrikaları sana çalışmasındansa, bir kişinin hidayetine vesile olasın. Çünkü bütün dünya fani, içindekiler de fani ama o hidayetin semeresi olan ahiretteki cennet baki, sen ki vesile oldun, aynı yapmış gibi bir o kadar da sevap alacaksın. Açtığın güzel çığırlarla amel edenler kadar tekrar tekrar mükafat alacaksın ve böylece sonsuz kazançlara nail olacaksın. Ticaretin kesada uğramayacak, fesada uğramayacak. Bak, dünya ticaretleri illa bir noktada kesada uğrar veya sen ölürsün, bırakırsın, gidersin. Ama bu ticaretiniz, sizin bu teşviğiniz, bu davetiniz, bu kanala, insanları bu Kur'an'a, bu derse yönlendirmenizle inşallah insanlar hidayet bulurlarsa size bundan çok kazanç olacak inşallahurrahman. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Safer ayının birinci gecesidir. Muharrem-i Şerif bitiyor. Safer ayı giriyor. Bu münasebetle bazı kardeşlerimiz tabii bu Safer ayının belaların, musibetlerin yağdığı ay olarak halk arasında yaygın görüşler var. Bu hususta malumat soruyor. Biz de sizi bu hususta bilgilendirmeye çalışacağız inşallah ilmi delillerle. Şimdi evvela bu hususta Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bazı günlerin mübarek olduğunu, bazı gecelerin mübarek olduğunu, bazı günlerin uğursuz olduğunu Hazreti Kur'an'da beyan ediyor. Şimdi mesela Hazreti Kur'an'da Estağfirullah inna enzelnahu fi leyletin mübareke, biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Demek ki mübarek geceler var. Evet, işte Kadir gecesi, Berat gecesi, birçok mübarek gece, kandil geceleri ihya ediyoruz. Daha da nice efendim halk arasında takvimlerde yazmasa da mübarek olarak bilinen geceler var. Bunun karşısında İmam-ı Halimi, meşhur Şuab-ül İman sahibi, Beyhakî başka, bir de İmam-ı Halimi var, onun bir cilt Şuab-ül İmanı var, önemli bir alimdir. Bu zat diyor ki şari'in beyanıyla, şeriatın sahibinin, şeriat sahibinin izahıyla biliyoruz ki bazı günler uğurludur, bazı günlerde uğursuzluk vardır. Bunun Kur'an'dan delili nedir? Ne buyuruyor Rabbimiz Kamer suresinde, Estağfirullah. Kezzebet adun fe keyfe kâni azâbî ve nüzûr. Ad kavmi Hud aleyhisselâmı inkar etti. Benim onlara azabım nasıl oldu? İnne arsellâ aleyhim rîhan sarsaran fî yevmin nahsin müstemir. Biz onlara öyle bir rüzgar, öyle bir kasırga fırtına gönderdik. Nasıl bir günde? Uğursuz bir günde. Fî yevmin nahsin müstemir. Uğursuzluğu devam eden, şerri devam eden bir günde diyor. Yine Fussilet suresinde Allah Teala ne buyuruyor? Fi eyyamin nahisat fe arsalna aleyhim rihan sarsaran fi eyyamin nahisat. Biz dünya hayatında onlara azap tattırmak için uğursuz günlerde onlara kasırga, fırtına, rüzgarlar gönderdik. Bunlar Kur'an ayetleriyle sabittir. Şimdi bu uğursuz günlerin hangi gün olduğu hakkında ulema görüşlerinde hadis-i şeriflere dayanarak beyan ediyorlar. İbn-i Münzir, meşhur tefsir alim İbn-i Merdu'ye, Cabir İbn-i Abdillah radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسِمْ مُسْتَمِرِ. Çarşamba günü uğursuzluğu devam eden şerli bir gün olduğunu bu hadis-i şerif beyan ediyor. Bu hadis-i şerifi ayrıca İmam Suyuti Durul Mensur'da naklediyor. Taberani, meşhur muhaddis, Mu'camul Evsat'ta zikrediyor. Bakın, Kamer Suresinin tefsirinde Suyuti Durul Mensur'da bulabilirsiniz. Efendim, ilgililere duyuruyoruz. Yeni baskısı çıktı Durul Mensur kitabımızın. 14. cildin 80. sayfasında. Taberani Mu'camul Evsat'ta, efendim, 1. cilt 444. sayfa, 801 no'lu hadis-i şerifte, yine bu çarşamba gününün uğursuzluğu devam eden bir gün olduğu beyan ediliyor. Ayşe anamızdan gelen rivayet, Hazreti Ali Efendimiz'den gelen rivayet, Hazreti Enes'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme günler soruluyor. Ve çarşamba günü özellikle sorulduğu zaman yevmu nehsin, uğursuz gündür buyuruyor. Ve keyfe zâke ya Resulallah, bu nasıl olur, niçindir sorulan, soranlara, eğrakallahu firavne ve kavmehu, Allah Firavun ve kavmini o günde boğmuştur. Ve ehleke aden ve temut, at ve temut kavmini de o günde helak etmiştir. Dolayısıyla helaklara, musibetlere, belalara zarf olan, zaman olan bir gündür. Ancak bu her çarşamba hakkında mıdır? Değildir. Hangi çarşambadır bu? Ayın son çarşambası hakkındadır. Çünkü kaidelerde tabii, usulü fıkıhta da kaideler nedir? Mutlak mukayyede hamledilir. Mutlak ne demek? Bunlar kayıtsız çarşamba günü diyor bu rivayetler. Ama başka bir hadis-i şerifteki rivayette İmam Vekî' Hurer'de ve İbn-i Merdüve Hatip Tarih-i Bağdat'ta, bakın 7727 nolu hadiste 14. cilt 405. sayfede zikrediliyor. Keşful Hafâ'da Acluni'de bakabilirler. Efendim İmam Suyuti El-Lâlil Mesnu'a'da bu hadislerin efendim mevzu olmadığını, uydurma olmadığını ve çok yoldan rivayet edildiğini beyan ediyor. İbn-i Arrak Tenzihü'ş-Şeria isimli eserinde beyan ediyor. Bu hadis-i şerifte, İbn-i Abbas'tan gelen hadis-i şerifte, ahiru erba'a fi'ş-şehr, ayın son çarşambası, yevmu nehsin müstemir, uğursuzluğu devam eden gündür diyor. Ayın son çarşambası. Demek ki burada diğer hadis-i şeriflerde geçen çarşambada neye hamlediliyor? Ayın son çarşambasına. Bu hususta. Tabii ki Allah Teala nuru çarşamba günü yaratmıştır. Bu yüzden hidayet sahibi, talim mutalimde hidayet sahibinden naklen geçiyor. Hangi bir üç çarşamba günü başlarsa ders, o mutlaka tamamlanır. Onun için alimler derse çarşamba günü başlarlar diyor. Tabii ki bu, demek son çarşambanın dışındaki çarşambalarda bu fazilet devam ediyor. Ondan sonra dua çarşamba günde kabul edilir. İkindiye yakın, zevalden sonra, öğlenden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te dua ettiler. Ahzaba karşı, müşriklere karşı. Ve bu duası 3 gün sonra, çarşamba günü zevalden sonra ikindiye yakın vakitte kabul olundu. Bunların hepsi geçerlidir. Ancak bunlarda bir çelişki aranmamalıdır. Zira burada son çarşambayla kayıtlanıyor. Faziletlerle ilgili gelen rivayetlerde diğer haftadaki son çarşamba dışındaki çarşambalar belki bazı kere 3 olur, bazı 4 olur. Çünkü bazı ayda 5 kere de gelebiliyor. Bu itibarla bu rivayetler ve bu hadis-i şerifler size naklediliyor. Demek ki şari'in beyanıyla anlıyoruz ki efendim bazı günlere Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir şer, bir uğursuzluk koymuştur. Ama bu demek değildir ki çarşamba günü zarar veren bir gündür. Çarşamba günü zarar veremez. El eyyâme eyyâmullah. Günler Allah'ın günleridir. Eşşuhur şuhurullah. Aylar Allah'ın aylarıdır. Hiçbir ayın, hiçbir günün kendi başına bir şey yapma etkisi, tesiri yoktur. Nasıl ki Kadir Gecesi'ndeki feyiz ve bereketi Kadir Gecesi vermiyor, Allah veriyor. Ayın son çarşambasındaki bu zevalleri, şerleri de Allah Teala yaratıyor. Onun için burada şu mana, İmam-ı Münavi, Feyzul Kadir sahibi, ahiru erba'a fi'ş-şehri yevmu nehsin müstemir hadisini alıyor. Efendim, Feyzul Kadir, Cami-ü Sahir Şerhi, meşhur eser, 1. cilt, 60. sahifede, bu hadis-i şerifin şerhinde, beyanında buyuruyorlar ki, bu şu demek olabilir, o günden sakının, çünkü o gün ümmetlere azaplar gelmiştir, helaklar olmuştur, onun için tevbenizi yenileyin, size de bir azap gelmesin diye Allah Teala'dan korkun. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sert rüzgar esti mi namaza koşardı korkusundan. Yağmur gelince sevinirdi. Buyururdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ne biliyorum, ma yu'minun en yekune fi azab. Bu bulut geldi, bu kasırga geldi, ya bir azap geldiyse diye böyle sallallahu aleyhi ve sellem devamlı korkuyla yaşardı. Ümmetini bundan efendim korkuturdu. Dolayısıyla Semud kavminin mekanlarına rastladı. Geldiğinde ümmetiyle, sahabesiyle uğradığında la tedhulu ala haula'il muazzebin. Şurası, bu memleket azap olunan kavmin yurdudur. Bunların yanına yanaşmayın illa en tekunu bakir. Ancak ağlayarak geçin ve hızlı geçin, çabuk geçin. Tabii ki o mekanın bir uğursuzluğu vardır. Ama o uğursuzluk o mekanın kendinde ve tesirinde değildir. Allah'ın etkisiyledir. Ama o arası azaba mahal olmuş bir mekandır. Nasıl ki son çarşambada birçok ümmetlerin helakına mahal olmuş, zaman zarfı olmuştur. Bu Semud kavminin memleketinden geçerken beyan ettiği noktada zarf-ı mekan olarak oradan efendim kaçılmasına işaret etmiştir. Mesela Aşure gününde diyoruz ki, bu kadar rivayetler okuduk size. Aşure günü şöyle yapan, böyle yapan geçen sohbetlerimizde. Çünkü Musa aleyhisselam kurtulmuştur, İsrailoğulları Firavun'dan kurtulmuştur. He, demek ki nasıl ki Aşure gününde bu kurtuluşlar olduğu için biz o günde kurtuluş arıyoruz. Bu son çarşambada da bu belalar olduğu için o günde de Allah'tan sakınmak ve korkmak, tevbeyi yenilemek önemlidir. Şimdi uğursuzlanmak meselesine gelince, tatayyür, uğursuzlanmak, bir şeyden uğursuzlanmak şeriata göre mekruhtur. Ancak şeriat neyi mübah etmiştir? İmam-ı Münavi'nin beyanlarını okuyoruz. Bir insan, efendim, ayın son çarşambasında ben bir iş yapmayayım, alışveriş yapmayayım şeklinde bir niyet güçse, ama eğer o niyeti çarşamba günü zarar veren bir gündür olursa bu haramdır. Ve çarşamba günü kendi başına zarar verebilir. Safer ayının son çarşambası özellikle burada onu anlatacağım. Safer ay çarşamba günü özellikle zarar verir diye düşünürse Allah muhafaza etsin şirktir. Çünkü vettetayyur mine şirk. Allah'a ortak koşmaya girer. Çünkü Allah'tan başka kimsenin hiçbir şeye etkisi yoktur. Ama Allah Teala da bazı şeylere bazı etkiler vermiştir. Kimse bunu inkar edemez. Dolayısıyla bir insan derse ki ben alışveriş etmeyeyim, bir iş görmeyeyim, bu son çarşambadır, ayın son çarşambasında. Allah şeriat bunu ona mubah etmiştir. Ama bu gün bana zarar verecek, bana fakirlik gelecek vesaire diye itikat etmeyecek. Bu inançlar batıldır. Ya nedir? Benim bugün alışveriş yapmamam mubah değil mi? Yapmam da mubah, yapmamam da mubah. Ben de yapmama hakkımı kullanıyorum. Canım öyle istiyor şeklinde böyle bir ruhsat vardır. Ama Allah'tan başka hiçbir şeyin fayda ve zarar veremeyeceğine inanmak şartıyla. Nitekim günlerle ilgili bir hadis-i şerifte ki bu hadis-i şerifi Ebu Ya'la rivayet ediyor. Efendim ondan sonra birçok kaynaklarda daha rivayet ediliyor ki günlerin hakkındaki haberleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verirken Ebu Ya'la Mecmu'z-Zevaid bütün kaynakları mevcuttur. Yevmul Erbi'a la ehde ve la ata. Çarşamba günü ne alın ne verin şeklinde bir hadis-i şerif de rivayet edilmektedir. Ha ama sen istersen alışveriş yapabilirsin. Buna bir mani yoktur. Ama son çarşambada ben bir iş yapmayayım dersen buna da bir mani yoktur. Bu şekilde hadis-i şerifler vardır. Mesela çarşamba gününde kan alınması kesinlikle yasaklanmıştır. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de. Ondan sonra Hakim Müstedrek'te, bakın kaynak veriyorum. İbn-i Mace, hadis numarası 3487 ve 3488. İkinci cildin 1104. sayfasında hadis-i şerif. Vecdenibul hicamede. Yevmel arbi'a, çarşamba günü kan aldırmaktan sakının. Feinneul yevmullezi yusibe fi Eyyub bil bela. O gün Eyyub aleyhisselama bela geldiği gündür. Dolayısıyla o günden sakının. La yebdu cüzamun ve la barasun illa yevmel arbi'a. Cüzam hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günü belirir. Çarşamba günden başka bir gün zuhur etmez. Çarşamba günü cüzam ve baras gibi hastalıklar ve çarşamba gecesi ve günü bu hastalıklar zuhur edici. İbn-i Mace, Hakim Müstedrek, Buhari Müslim'e ilave olarak yazılan sahih kaynaktır Hakim. Hadis nolsun 8305, 5. cilde 585 sayfasında bu hadis-i şerifleri de bulabilirsiniz. Dolayısıyla demek ki İmam Halimi'nin de beyanına göre insanların mesudu vardır, bahtiyarı vardır, mahrumu vardır, bedbahtı vardır. Şakisi vardır, saidi vardır. Günlerin uğurlusu vardır, uğursuzu vardır. Şahısların uğurlusu vardır, uğursuzu vardır. Efendim, gezegenlerin tabiatları vardır. Burçların mizaçları vardır. Bunlar Allah-u Teala'nın verdiği tesirlerle bazı etkiler yaparlar. Şimdi lodos havası estiği zaman benim vücudum pelte pelte oluyor. Kendimde öyle bir rahatsızlık hissediyorum ki belki bazılarınız da hissedersiniz. Ben zaten nane molla bir adamım, hasta bir adamım ama sizi de etkiler. Havanın dahi nesi vardı? Şimdi lotos havası beni hasta etti. Bunu bir Müslüman diyebilir. Diyebilir ama bu isnadı mecazidir. Ne demek? Yani Allah beni hasta etti. Ama bu havayı da ne yaptı Allah? Sebep etti demektir. Bunu Müslüman anlayacak kadar akıllıdır. Zaten bir kafirle bir Müslümanın lafları arasındaki fark nedir? Mani okuyanlar bilir. Bu konular ilmi konulardır. Enbeter Rabi'ül Bakle. Bir adam derse ki ilkbahar nasıl meyveleri bitirdi? İlkbahar nasıl sebzeleri yetiştirdi? Bu adamın kafir veya mümin olduğuna bakılır. Eğer kafirse zaten Allah'a inanmadığından burada ne demiş oluyor? Hakikaten ilkbahar bahar bitirdi demiş oluyor. Ama bu adam müminse de bu lafı dediyse bunun manası nasıl anlaşılıyor? İlkbahar sebebiyle Allah bitirdi. Dolayısıyla bunda anlamayacak ne vardır? Doktor beni iyi etti. Seni iyi eden Allah'tır. Veden veriltu ve yeşfin. Hastalanınca bana şifa veren Allah'tır. Ama doktor beni iyi etti demenin manası nedir? Sebepler alemindeyiz. Doktoru Allah sebep etti demektir. Bunu bir Müslüman diyebilir. Deyince de kafir olmaz. Dolayısıyla Safer ayında musibetler yağar. Efendim son çarşambasında belalar yağar. Bunu demekle kimsenin itikadına bir zarar gelmez. Çünkü böyle rivayetler doludur. Amma ve lakin itikada zarar veren neresidir? Zaten bu anlatmaya bile lüzum yok ama bazı insanların titizliğinden dolayı anlatmak zorunluluğu hissediyorum. Bir Müslümanın bunu dediğindeki muradı, maksadı, manası nedir? Doktor beni iyi etti. Yemek beni doyurdu. Su beni kandırdı. Ne demek? Allah beni suya kandırdı. Allah beni doyurdu. Ama biz ne diyoruz? Bu yemek beni hasta etti. Midemi ekşitti bu yemek. Ya insan gavur mu olacak canım? Bu kadar cahilliğin ne lüzumu vardır? Şimdi bunlar Vehhabi kafasıdır. Efendi Hazretlerimiz hep buyurur. Bunlar lügat hocasıdır, Vehhabi kafasıdır. Yani ne demek? Lügata bakıp kelimeye bir mana veriyor. Hiç maksatı düşünmüyor. Ya böyle lügatla mana verilip de maksatlar göz ardı edilebilir mi yani? Ondan sonra bu şirktir, şu şirktir, bu şirktir. Böyle şeyler olabilir mi? Bir Müslümana şu şirktir, bu şirktir denebilir mi yani? Efendim sakalı şerifi öptün şirk, şu efendim kabri şerifi ziyaret ettin şirk, evliya Allah'ın hürmetine istedin şirk. Olabilir mi böyle bir şey? Bunlar Vehhabi kafasıdır. Yani bir insan dedi yemek beni ekşi, midemi ekşitti, sen şirke düştün. Denir mi böyle bir şey canım? Efendim şu ilaç bana fayda verdi, sen gavur oldun. Denir mi ya adama? Tabii ki bir Müslüman bunu dediği zaman isnadı Allah'adır. Faili hakiki, müessiri hakiki, etkiyi veren Allah'tır. Onu sebep etmiştir demektir. Bunu anlamayacak ne vardır? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi ve lakin izahımıza devam ediyoruz. Diyoruz ki Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gökteki ve yerdeki bazı cisimlere bazı tesirler ve etkiler vermiştir. Sen bunu inkar edebilir misin? Yani havanın, suyun, efendim yıldızların, gezegenlerin, burçların tesirlerini, etkilerini inkar edebilir misin? Güneşin, ayın tesirini, etkisini inkar edebilir misin? Bunları, bu tesirleri yaratanın Allah olduğunu da inkar edebilir misin? Haşa. Tesirler vardır ama tesiri veren müessir, yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Bu itibarla, efendim, ulemanın beyanları üzere, Hatibi Bağdadi Hazretleri, Tarihi Bağdat'ta, İbn-i Mücaşi'il Medaini Hazretleri'nin tercümesinde rivayet ediyor. Bu konu Hazreti Ali Kerramallahu Vecihu efendim mesela ayın akrep burcuna indiği dönemde ve aydan bir veya iki gün kaldığı günlerde gökteki aydan bahsediyoruz. Ayın sonu bir veya iki günü kalmış veya ay akrep burcundaysa insanın evlenmesinin ve sefere yolculuğa çıkmasının mekruh olduğunu Hazreti Ali Efendimiz beyan etmiştir. Yani demek ki bunların bazı etkileri vardır. Kötü tesirleri olabilir. Bundan sakınmak için Müslümanları uyarmıştır. Müsned-i Firdevs'te bu da kaynaklardandır. Ayşe radıyallahu anh'dan merfuan rivayet ediliyor. Hadis-i şerif: "Levla en tekra ümmeti le emertu en la yusafiru yevmel arbi'a." Ümmetime zorluk çıkacak diye demiyorum. "Levla en tekra ümmeti." Ümmetim zorluğa düşürülecek olmasa emrederdim ki çarşamba günü yolculuk yapmasınlar. Ve habbu leyyam ileyye şuhusu fiyâ yevmul hamîs. Benim sefere çıkmak hususunda en sevdiğim gün perşembe günü yolculuğa çıksınlar. Ama ümmetime zorluk olmasın diye işleri olur, güçleri olur, çıkabilirler diyor. Ama böyle bir hadis-i şerif vardır ki bu hadis-i şerifin senedi sahih görülmüştür. Şimdi demek ki Ad kavmine, efendim, Allah-u Teala Semud kavmine helakları ayın son çarşambasında göndermiştir ki ayet-i kerimede سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا. 7 gece 8 gün Allah Teala bu rüzgarı kasırgayı onlara musallat etmiştir. Onları yerle bir etmiştir ki o ayın son haftası olarak tefsirlerde rivayet edilmektedir. Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte, bu hadis-i şerif Ebu Ya'la rivayet ediyor, demin demiş, İbn Abbas'tan geliyor. İmam Temmam Fevaidinde rivayet ediyor. İbn Adi rivayet ediyor. Yevmus Sebti yevmu mekrim ve hadiya. Cumartesi günü hile ve tuzak günüdür. Çünkü Darun Nedve'deki Resulullah aleyhine toplantı cumartesi günü olmuştur. Ve yevmul ahadi yevmu garsin ve bina. Pazar günü ekme ve bina yapma günüdür. Ekin ekme, efendim inşaat yapma mübarek gün. Ve yevmul isneyn, pazartesi günü yevmu seferin ve talebi rizk. Pazartesi yolculuk günü, rızık arama günüdür. Ve yevmul sülese, salı günü yevmul hadidin ve bes. Efendim, sert bir gündür. Harp günüdür, şiddet günüdür. Ve yevmul erbi'a, çarşamba günü la ahde ve la ata. Ne al ne ver diyor. Ve yevmul gamiz, perşembe günü yevmul talebil havaic. İş gördürme günüdür. Ve duhul alesselatin. Hükümet işlerinde, sultanların yanlarında, memuriyetlerde vesaire vazifelerin işlerin varsa o günde çıkmak, o günde o işlerin peşine düşmek mübarektir, rast gelir. Ve yevmul cumaat yevmu hıtmetin ve nikah. Cuma günü nişan günüdür, nikah günüdür, mübarektir diye. Ebu Ya'la ki efendim Buhari'nin hocası olacak. Bu kadar büyük zatlar hadis-i şeriflerinde, kitaplarında buna yer vermişlerdir. Şimdi yine çarşamba günü tırnak kesmek nehyedilmiş bazı eserlere göre ve bunun beras hastalığı, alaca hastalığı, biliyorsunuz insanların vücudunda rengarenk oluyor derisi, buna sebebiyet verdiği rivayet edilmiştir. Ulema beyan ediyorlar, İbnül Hac isimli büyük alim, müttaki bir alim, çarşamba günü tırnağını kesmek istemiş. Ya bu hususta mekruh olduğuna dair bir hadis var. Ben bu hadise göre kesmeyeyim diye düşünmüş. Sonra demiş ki, ya tırnaklarımda uzamışken keseyim. Kesti ve alaca hastalığına yakalanarak derisi rengarenk oldu. Çok üzüldü bu büyük zat İbnül Hac. Bunu ta İmam Münavi Fevzul Kadir'de anlatıyor. Efendim ne kadar daha kaynaklarda ben bunu gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde görünce kainatın efendisi ona soruyor. Elem tesma nehi yani derlik. Sen benim çarşamba günü kan aldırmayı, tırnak kesmeyi yasak ettiğimi duymadın mı? O da diyor ki ya Resulallah, ben bu hadisin kaynaklarının tam doğru olmadığını düşünerek hadis hakkında bir şüphem olduğundan amel etmedim. Kainatın efendisi de buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem rüyasındaki, biliyorsunuz Resulullah rüyada gören merrani fil menen fekadar el hak, beni gören hakkı görmüştür, şeytan benim suretime giremez. Buhari hadis-i şerifinde yekfike en tesma'a, senin benden bir hadis duyman amel etmen için yeterliydi, niye karıştırdın diye sitem ediyor. Sonra mübarek elini onun bedenine sürerek bütün baras hastalığı gidiyor. Uyandığında mana aleminden bakıyor ki vücudu berrak halde, yine temiz halde. İbnül Haç diyor ki Allah'a yeniden tevbe ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hiçbir rivayete artık ebediyen muhalefet etmeyeceğim. Şimdi efendi kardeşlerim, yine böylece Ruhul Beyan'da bir kıssa vardır. Birisi kan aldırıyor, kanı durmuyor, çok tehlike. Sonunda zorla hayatı kurtuluyor. Çünkü çarşamba günde bir ana rastlar, kan durmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz rüyada görüyor. Ya Resulullah, bu hadis zayıftı, şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden gelen bir rivayet hakkında ihtiyatlı davranmalı değil miydin? Şimdi bizim milletin dilinde bir hadis zayıf, uydurma hadis, zayıf hadis şeklinde laflar dolanmaya başladı. Bu öyle bir afettir, bu öyle bir felakettir ki dini kökünden kazır. Şimdi ilmi olmayan, hadis ilmiyle uğraşmayan bir insanların hadise zayıf demesi, mevzu demesi, şu demesi, bu demesi ne ifade eder arkadaşlar? Siz zayıf derken adam 100 kiloysa şişmandır, 50 kiloysa zayıftır, onu mu anlıyorsunuz? Hadisin zayıf olması ne demektir? Bunun istilahları vardır, terimleri vardır, muhaddisler nezdinde kriterleri vardır, standartları vardır. Yoksa efendim bu hadisle amel edilmez diye bir şey yoktur. Zaten fezail-i amalde zayıf hadisle amel edileceğine der. Bütün ulemanın ittifakı vardır ki hadise zayıf demek haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakarete gider. Bu cahilliktir, bu rezilliktir ya. Hadise mevzu diyor. Ne diyor? Levlake levlak lema halektul eflak. Sen olmasaydın felekleri yaratmaz. Bu hadis uydurma diyor. Haşa ya. Uydurma olur mu? Bu lafız bu şekilde tertip edilmiştir. Yoksa bunun manası hakim müstedrekte sahih hadiste ne diyor? Levla ve ma halektuk Adem aleyhisselama diyor. Muhammed Mustafa olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem seni de yaratmazdım diyor. Peki Adem aleyhisselamı yaratmasa bu alem olur muydu? Biz olur muyduk? Demek ki Resulullah olmasa biz de olmayacaktık. Felekler melekleri olmayacaktı. Yani hadisin manası sahiptir. Lafzında bir ufak bir şey var. Efendim bu lafız bu şekilde değil. Ama sen öyle anlamıyorsun ki. Sen diyorsun ki böyle bir hadis yok. Uydurmadır. Haşa ve kella. Uydurma olur mu ya? Onun için efendi kardeşlerim sakın siz İhya-ül-Ümit'inde bir hadis gördünüz. Ruhul-Beyan'da bir hadis gördünüz. Mektubat'ta bir hadis gördünüz. Tasavvuf kitaplarında bir hadis gördünüz. Mevize kitaplarında bir hadis gördünüz. Zaten ulema onu tahlil etmiştir. Süzgeçten geçirmiştir. O kitaba gelinceye kadar o alimlerin süzgecinden geçmiştir. Şimdi bir İbn-i Cevzi'ye dayanarak İbn-i Cevzi mevzudur dedi. İbn-i Cevzi mevzudur dedi. Bunun ne güvencesi vardır? Yani İbn-i Cevzi'nin kendi kitabında mevzudur dediği Aşure gününde sürme çekmek hadisine sonra kendi Bostanül Vaiz'in kendi kitabında Kale Resulullah diye Resulullah böyle buyurdu diye kendi rivayet etmektedir. Bunlar manası sahih olan şeylerdir. Senetlerle ilgilidir. Mesela şimdi bu çarşamba günü hakkındaki hadiste zayıftır diyen birisi çıkar size. Ha İmam Suyuti El-Alil Mesnuasında, İbn Arrak Tenzihü'ş Şeriatında Boyacılar hocamız Allah selamet versin sağdır. İbn-i Cevzi'nin mevzuatına yaptığı tahkikinde ne diyor? Bunlar takip edilmiş, incelenmiş. Dolayısıyla niye zayıftır demiş? Bu hadisin senedinde gelen zatların isimleri arasında şu zat biraz zayıf görüşlüdür. Hafızası zayıf olabilir vesaire gibi bir illet gelmiş. Ama diyor ki İbn-i Hibban bu zatın fikatta güvenilir adam olduğunu nakletmiştir. Efendim İmam Suyuti güvenilir olduğunu nakletmiştir. Ahmed İbni Hanbel ondan hadis rivayet etmiştir vesaire. Sizin bunları anlayacak ne haliniz var ya? Sizin bunları düşünecek ne ilminiz var kardeşlerim? Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi mana aleminde sadece duyman yetmez miydi? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir haber geldi. Niye bunu değerlendirmiyorsun? Niye buna ihtiyatlı yaklaşmıyorsun da? Onun senedi şöyle, bunun sepeti böyle. Bu seni, bu senin sırtının taşıyacağı sepet değildir bu. Onun için lütfen cahilliği bırakalım. Bakın bu iş nereye geldi? Bu boyut nereye kadar geliyor? Cahillerin ağzına sakız oldu. Hadis zayıftır, hadis mevzudur, hadis şöyle, hadis böyle. Rezalet durumundayız ya. Cami-i Sahir'de İmam Suyuti bu hadisi almış. Feyzül Kadir İmam Münaf, Taberani Efsat'ta almış. Yok efendim, Hatib-i Bağdadi tarihinde almış vesaire. Bunlar hadis kaynaklarıdır. Taberani kaynak değil midir? Hatib-i Bağdadi kaynak değil. İmam Suyuti Dürrül Mensur'da almış. Kaç tane yoldan? İbn-i Merdu'ya almış. Koca müfessir. İbn-i Münzir almış. Koca müfessir. İmam Veki almış. Efendim, İmam Temmam almış. Bu kadar ulema bunları. Bunlar çok büyük alimler. Bu dediklerim hadis hafızları. Bu insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme senetle hadis nakledebilen, 3 raviyle, 4 raviyle, ben şundan, o şundan, o şundan derken Resulullah'a dayandırabilen, arada 3-4 kişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis nakletme seviyesinde olan insanlar bunların hepsi. İleri tabaka. Bunların aldığı bir hadis-i şerif hakkında sen şu zayıf dedi, bu şu dedi, bu şişman dedi. Bunlar ayıp şeylerdir. Bunlar cehalettir. Şimdi ne yapıyorlar? Bu hadis zayıftır, hatipte var. Niye? Kütüb-i Tis'a'da yok. Kütüb-i Tis'a nedir? İşte efendim bildiğiniz Kütüb-i Sitte üzerine Darimi ilave, Müsned Ahmed bin Hanbel ilave, efendim İmam Malik'in Muvattası ilave 6-3 daha 9. Kütüb-i Tis'a 9 kitap. Kütüb-i Tis'a'da yoktur. Bu sefer Ahmed bin Hanbel'de gösteriyorsun. Bu sefer diyor Kütüb-i Sitte'de yoktur. 6 kitapta. Efendim o konuda diyorsun ki mesela Mehdi ile ilgili Ebu Davud'da vardır. Bu sefer diyor ki Buhari Müslim'de Sahihain'de yoktur. Bu sefer İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair Buhari Müslim'den gösteriyorsun ki İsa Aleyhisselam inecek. Bu sefer diyor ki Kur'an'da yoktur. Kardeşim yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Çorap söküğü gibi dini değiştirmeyin ya. Böyle orada yok, burada yok diye inkar hiçbir zaman ilim olmamıştır. Araştırın. Bak burada bunca ilimler yazılıyor. Biz size söylüyoruz. Bak İbn-i Mace'nin hakimin rivayet ettiği hadis-i şerifleri söylüyoruz. Cüzzam, beras, bütün hastalıklar ancak çarşamba günü zuhur eder. Ulema çarşamba günü hasta ziyaretini mekruh görmüşlerdir. Çarşamba günü ziyaret edilen hasta perşembe günü gömülür demişlerdir. E şimdi İbni Abidin koca fakihtir. O bile diyor ki eğer hasta bundan uğursuzlanıyor da bir sıkıntı duyuyorsa diyor çarşamba günü ziyaret yapmamak lazımdır. Yapmamak lazımdır diyor bir de. Eğer hasta etkileniyorsa etkilenmiyorsa yapılabilir. Bunda sorun yoktur. Galiyetül Mevaiz'da meşhur müfessir Ali Hüseyin'in oğlu bu konuda bahis açmıştır. Orada da bu delilleri İbni Abidin'den nakli görebilirsiniz. Bak her söylediğimin kaynağını yerini söylüyorum. Dolayısıyla şimdi burada birçok daha rivayetler mevcuttur ki efendim çarşamba gününde zuhur eden tehlikelerle ilgili Allah Teala'nın ve Tekaddes Hazretleri'nin efendim o günde belalar yarattığı, Eyüp Aleyhisselam'ın musibete çarpıldığı, bütün kavimlerin helak olan kavimlerin çarşamba günü helak olduğu, helake uğrayan kavimler illa çarşamba günü helak olmuşlardır diyor. Bu hususta da rivayetler var. Alüsü tefsirinde de bu husustaki rivayetler vardır. Bu hususta çok rivayet mevcuttur. Onun için şimdi burada son diyeceğimiz şudur ki bu rivayetler karşısında anlıyoruz ki hadis-i şeriflerde her çarşamba değil, ayın son çarşambasında ümmetlerin helak olduğu bir gün tevbe etmek lazım. Allah'tan korkmak lazım. Aynı azaba çarpılmaktan sığınmak lazım. Bunu anlıyoruz. Ondan sonra efendim ben nikah yapacağım veya işte efendim bir işim var, alışverişim var. Biz kimseyi bundan nehyetmiyoruz. Yani alışveriş yapmayın demiyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde bak demin okudum Ebu Yala'da. Amma ve lakin efendim zaruri ihtiyaçlar tabii ki görülecektir. Ulema diyorlar ki eğer bir insan tesir Allah'tandır ama ben bugün de bu iş yapmak istemiyorum şeklinde düşünürse bu da şeriatın ona serbestlik verdiği bir haklardandır. Ona da burada haram işledin, günah işledin denmez. Ama alışveriş eden, işine giden, yoluna giden, sefere çıkana da niye çıktın, niye gittin denmez. Çünkü herkesin kalbine bir efendim uğursuzluk gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki herkesin kalbine uğursuzluk gelir ama ne denecektir? Allahümme la tayra illa tayruke ve la hayra illa hayruke. La ati bil hasenat illallah ve la ati bil seyyiat illallah maşallah la kuvvete illa billah. Sonra yoluna devam et. Duasını okuyan, Allah'a sığınana hiçbir şey zarar vermez. Ancak şimdi bu kadar deliller karşısında bazıları şu hadis-i şerifleri, yine Buhari Müslim'de geçen şu hadis-i şerifleri bize delil getiriyorlar. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen rivayette, bu da Buhari Cüzem babında, Babul Cüzem, tıp, Kitab-ı Tıp'ta Babul Cüzem'da efendim hadis nolsu 5380 bu Buhari'de bu babta bulabilirsiniz. La adva ve la tıyrate ve la safara ve firra minel mezum kema tefirru minel esedi. Şimdi bu hadis-i şerifte diyor ki hastalığın bulaşması diye bir şey yoktur. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Safer diye bir şey yoktur. Ve firra minel mezumi kema tefirru minel esedi. Aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan kaç. Hadis-i şeriflere lügat manası verilerek mana anlaşılmaz. Ancak şerh bakılarak mana anlaşılır. Şimdi hastalık geçmez diyor bu hadis-i şerif. Ama hadis-i şerifin sonunda ne diyor biliyor musunuz? Cüzzam hastasından diyor nasıl kaç? Aslandan kaçar gibi kaç diyor. Evet. Yine taun ve veba ile ilgili hadis-i şerifte meşhur bir hadis-i şerif biliyorsunuz. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İzâ semi'tum bi ardın felâ tedhulûhâ. Sizin memleketinizde taun olduysa İzâ vekâd taunu bi ardın ve entüm biha. Veba hastalığı sizin bulunduğunuz memlekette yayıldıysa felâ tehrucû minâ. Oradan çıkmayın, başka mikropsuz yerleri bulaştırmayın. Ama sizin başka bir yere gideceksiniz, orada olduğunu duydunuz, oraya da girmeyin. Bu da sahih hadis-i şeriftir. Şimdi demek ki o hadis-i şerifte la adve hastalık geçmez buyuruyor. Evet. Bedevinin birisi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendim şikayette bulunuyor, soruda bulunuyor. Ya Resulullah, bizim sapasağlam develerimiz efendim çölde ceylan gibi, bir de uyuzlu bir deve geliyor, onlara bir karışıyor, onlara bir uyuz bulaştırıyor, bütün hayvanlar uyuz oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Femen adel evvele?" Peki o ilk uyuz olan deveyi kim uyuz etti? Yani ne demektir? Birinci devede uyuz hastalığını yaradan Allah, bunlarda da o yaratmıştır. Dolayısıyla o birinci deve öbürlerine uyuzu bulaştırmamıştır. Bulaştıran Allah'tır. Tesiri yaradan Allah'tır. Ama la yurad mümerrazun ala musahin. Diğer hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hasta develeri olan sağlam develerin yanına götürülmesin buyuruyor. Bu da Buhari Müslim'dir. Yani bu ne demektir? Lafı doğru anlamak lazım. Hastalık geçmez. Yani ne demek? Kendi kendine geçmez. Ateş kendi kendine yakmaz. Su kendi kendine boğmaz. Yemek kendi kendine doyurmaz. Bıçak kendi kendine kesmez. Son çarşamba kendi kendine bir zarar vermez. Safer ayı kendi kendine bir zarar vermez. Kadir gecesi kendi kendine bir hayır vermez. İtikat bu canım. Bunu anlamayacak ne var? Peki, niçin diyor ki hastalık geçmez ama cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaç? Bunu doğru anla. Demek ki sebepler alemindeyiz. Sen sebebe başvur ama şöyle inan ki efendim bu hastalık kendi kendine geçmez. Çünkü hakikaten kendi kendine geçmez, bazı kere de bulaşmıyor. Adam cüzdanlı hastaların yanında dolaşıyor, bulaşmıyor. Bazısı da ta uzaktan mikrop kapıyor, öbürü yanında kapmıyor. Ha, demek ki tesir Allah'tandır. İstediğine bulaştırır, istediğine bulaştırmaz. Ama sana İslamiyet tedbir almanı emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yamulmuş duvarın altından geçerken Ebu Davud rivayet ettiği hadis-i şerifte süratli gitmiştir. Ekhafu mevtel fevad. Aniden ölmekten korkarım buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada şimdi duvarın düşmesi adamı öldürmez ki diyerekten ben yavaş yavaş geçeyim, yıkılırsa üstüme yıkılsın. İslam'da böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet yoktur. Dolayısıyla gelen rivayetleri doğru anlamak, doğru değerlendirmek lazım. Mesela velâ tıyrate, yine hadis-i şerifte uğursuzluk yoktur diyor. Uğursuzluk yoktur. Çünkü hiçbir şey, mesela bundan kastı şudur. Cahiliyet devrinde yolculuğa çıkan adam, efendim baykuş öttüğü zaman, bir kuşla karşılaştığı zaman, işte yok solundan geldiği zaman bazı adetler türetmişlerdir. Ben bu işe gitmeyeyim, bu yoldan geri döneyim, bu bana uğursuzdur şeklinde adetleri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki böyle şeylerle uğursuzlanmak, uğursuzlanmanın manası yoktur, bu yasaktır, bu istenmedik bir şeydir. Demek ki, şimdi uğursuzluk yoktur, hadis-i şerifi doğrudur, sahiptir. Çünkü ne baykuş bir şey yaradır, baykuş öttü, bu evden cenaze çıkacak. Ya baykuş... Canı baykuş mu alıyor? Adamı baykuş mu öldürüyor? Canı baykuşun ötmesiyle bunun ne alakası var? Bu doğrudur. Velakin uğursuzluk yoktur derken diğer hadis-i şeriflere lütfen bakıyoruz. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yine Buhari. Bakın veriyorum. Cihad. Bab-ı Ma'yüzgar. Min Şu'mil Feres babında. 3. cilt. 1049. sayfada. Hadis nosu 2703. İnneme şum fi telate. Uğursuzluk varsa ancak 3 şeyde vardır diyor mesela. Fil feras, atta, vel merati, avratta, vettari, evde. At huysuzdur. Efendim, adamı binersin, bir atar adamı, kafasını kırar. Uğursuzluk gelir diyor. Kadın evlenirsin diyor, kanaatsız olur, çok sert dilli olur, dırdırdır adamı mahveder. Bazı adam da kadına uğursuz gelir, ayrı dava. Vettar, ev, mescitten uzaksa diyor, camiden cumadan uzaksa diyor, darsa, misafir kabul edecek durum yoksa diyor bir evde, bunda da uğursuzluk gelebilir. İnsan bir yere taşınır, hakikaten ona uğursuz gelebilir. Bu da Buhari hadis-i şerifidir. Şimdi ne diyeceksin? Yani hastalık geçmez diyor, peşine cüzzamlıdan kaç. Yani Allah izin vermeden geçmez, sebepler aleminde cüzzamlıdan kaç. Uğursuzluk yoktur ama bazı şeylerde insan içine uğursuzluk gelebilir. O zaman da ne yaparsın diyor? Efendim duası vardır, Allah'a sığınırsın, Euzubillahimineşşeytanirracim dersin, Allah'a güvenirsin. Efendim, ene Abdullah, ben Allah'ın kuluyum, maşallah, Allah ne dilerse olur. La kuvvete illa billah, güç kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. La yeti bil hasenat illallah, Allah'tan başkası iyilikleri getiremez. Ve la edebu bis seyyiat illallah, Allah'tan başkası kötülükleri gideremez. Eşhedü ennallaha ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir der, işine devam eder diyor. Evlenmesinden de vazgeçmez, ticaretinden de vazgeçmez, yolculuğundan da vazgeçmez. Efendim o zaman da kimse ona bir zarar etmez. Çünkü bu duayı yaptığı zaman Allah Teala o hayırsızlığı, bereketsizliği, şerri giderir diyor. E şimdi velâ safere, safer yoktur. Bir defa zaten buradaki saferin kaç tane manası vardır? İbn Hacer'de, Fethül Bari'de, Ayni'de vesaire kitaplarda. Burada sefer ayının kastedilmediğini diyen çok alimler vardır. Karındaki kurtçuklardır. Cahiliyet adet inancında bu, bunun geçtiği, bulaştığı efendim inanılırmış diye rivayet ediliyor. Safer ayı olduğu manasında da safer yoktur ne demek? Muharrem ayının haramlığını safer ayına tehir ederlerdi. Çünkü Araplar avlanmakla, yağmalarla geçinirlerdi. 3 ay haram ay peş peşe gelince de avlanmaz, yağma yapmayınca aç kalırlardı. Son ay Muharrem'de artık pilleri bitince bunu saferde bu haramlığı uygulayalım, Muharrem'i helal edelim derler. Velâ safer, saferde yoktur. Saferin haramlığı yoktur. Muharrem haramdır, safer haram değildir. Muharrem'in haramlığını muhafaza edin demektir. Bu manada vardır. En nihayetinde safer ayıyla cahiliyet devri uğursuzlanırlardı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de safer yoktur buyurmuştur. Bu ne gibidir? Aynı ne gibidir? Hastalık geçmez. Ama cüzzamlıdan kaç. Uğursuzluk yoktur. Ama şu şeylerde uğursuzluk olabilir. Allah'a sığın şu duayı oku. Efendim. Mesela cadı diye bir şey yoktur. Cinlerin saldırısı böyle insanların üzerine çullanır. Cinler insanı uçurumlara sürükler. Bu yoktur diyor. Bazı hadis-i şeriflerde mesela. Bu da geçiyor. Efendim. Ve la gavle. Ve la gule diye de okunabiliyor. Efendim, cadılar yoktur, bu şekilde insanı sürükleyen cinler yoktur. Ya bu ne demektir? Bunlar kendi başına insanı sürükleyemez. Ama öbür hadis-i şerifte de ne diyor? Geceliğin insan ovada, çölde tek başına giderken böyle renkli gibi bir şey gözükür, önünde yürür, arkasında yürüyen onu insan zanneder, peşine düşer, onu uçuruma atar. Ha, böyle bir şey yoktur diyor. Ama öbür hadis-i şerifte diyor, اِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانِ فَعَلَيْكُمْ بِلَدَانِ Başınıza böyle şeyler geldi mi ezan okuyun. Size göründü mü bu cadılar, cinler, ezan okuyun diyor, kaçarlar diyor. E demek ki burada yoktur dediği şeyler aslı yoktur şeklinde değerlendirilmemeli. Bunların Allah'ın izni olmadan tesiri yoktur. Bak kaç tane misal veriyorum size, bunların hepsini doğru anlamak lazımdır. Bu itibarla efendim cahiliyet devrindeki efendim yanlışlık neredeydi? Cahiliyet devrindeki yanlışlık itikattaydı. İtikat neydi? Safer ayı bela getiriyor. Efendim, bu cadılar adamı öldürüyor. Veyahut da efendim, çarşamba günü adamı helak ediyor. Bu gibi itikatlar. Halbuki İslam bunları da nefy ediyor. Ne manada nefy ediyor? Bir insan inanırsa ki bugün beni uğursuzluğundan batırdı, kafir olur, şirktir. Ama ölen bir insan inanırsa ki bana bu musibeti veren Allah'tır, ama bugün de vermiştir. Allah Teala bugünü belalara, musibetlere mekan yapmıştır. Bazı günleri bereketlere efendim zaman yaptığı gibi. Allah Teala bana bu evi hayırlı yapmıştır. Ne gibi? Bazılarına evlerini, ocaklarını hayırsız yaptığı gibi. Allah Teala bana bu eşimi mübarek yapmıştır. Ne gibi? Bazılarına eşlerini uğursuz yaptığı gibi. Allah Teala yapmıştır. Ama her zaman bu ifadeyi Müslüman kullanamayabilir. Kullanamazsa bunda da sakınca yok. Çünkü burada itikat niyettedir. Ne gibi diyorum? Doktor bana şifa verdi. Bu doktor bana iyi geldi demek gibi. Bunu bir Müslümanın söylemesi zaten mananın doğruluğunu anlamak bakımından yeterlidir. Çünkü o insan kafir değildir ki doktor bana şifa yarattı desin. Bu itibarla bunu size duyuruyoruz. Şimdi bu husustaki delilimiz yine safer ayıyla ilgili olarak selam risalesinde biz bunu bizim selam risalemizin sonunda beyan ettik. Neler okunacak, neler yapılacak? Hacı Sami Efendi Hazretleri, Mahmud Sami Ramazanoğlu Kaddesallahu Sirruhu Üstadımız, Üstadı Hacı Alaeddin Efendi Hazretleri ahretliydi. Bana iki şeyh sevdirildi buyururdu. Biri Sami Ramazanoğlu Hazretleri, biri Alvarlı Mehmet Efendi Hazretleri, Erzurumlu Efe Hazretleri. Bu iki şeyhe çok değer verirlerdi. Ali Adir Efendi Hazretleri, Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri de bunu kitabında beyan etmiştir. Ediye Ezkar kitabında vesaire ulema. Tenbihül Kulubin Naime isimli eser. Alel Evradid Daime. Şeyh Tabip Muhammed Eyüp Abidin Hazretleri, eskiden Suriye Diyanet Reisi. Suriye'nin eski Diyanet Reislerinden bu zat. İbn Abidin soyundan, sülalesinden geliyor. Bu zatın kitabında diyor ki Allame Şeyh Muhammed İbn Abdülhay Davudi. Bu çok büyük bir alimdir. Çok eserler sahibidir. Çok eski bir alimdir. O da şeyhinden Şeyh İlyas Kaddesallahu Sirruhu. O da şeyhinden Allame Şeyh İbrahim Kürani. Bu Şeyh İbrahim-i Kürani 1070'lerde vefat etmiş. Çok büyük bir zat. Şafii mezhebinde müçtehit. İçtihat makamına ulaşmış. Ve bunun oğlu meşhur Şah Veliullah Dehlevi yetiştirmiş. Bunun oğlu. Ahlüsi bundan Şeyhül Meşayih diye, şeyhlerimizin şeyhi diye bahseder. 80'den fazla eser sahibi. O da şeyhi Şeyh Feriduddin-i Nakşibendi Kudüs-i Sür Hazretlerinden naklediyor ki her sene 320 bin bela iner. Bunlar Levh-i Mahfuz'dan birinci kat semaya Safer ayının son çarşambasının gecesinde iner. 7 tane selam ayeti var. Bunlar okunacak. Namazları kılınacak. Efendim ondan sonra duaları yapılacak. Bu dualarla beraber Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o sene yağan belalardan biiznillah Rabbimiz muhafaza buyuracak. Böylece ulema, bu kadar meşayih, bu kadar evliyaullah bu hususta deliller beyan etmişlerdir. Efendim, Tenbihül Kulubin Naime isimli eser 71. sayfede Safer'in son çarşambasının duası bahsi olarak açmıştır. Selamu kavlem min Rabbir Rahim, selamun ala nuhin fil alemin, selam ayetleri. Efendim bunlar bir kaba yazılıyor ve içirilirse o gece, mürekkebi içilirse o senenin Allah'ın izniyle belaların isabet etmeyeceği. Ben selam risalesinin sonunda efendim bunları yazmışım. Kaç rekat namaz kılınacağı, selam ayetleri okunacağı, salaten tüncine okunacağı. Ha, dolayısıyla en netice son çarşambanın uğursuzluğu devam eden bir gün olduğu hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Son çarşamba hakkında. Her ayın son çarşambası bu. Her ayın son çarşambası hakkında. Ama Safer ayı ile ilgili de özellikle meşayihtan nakledilen bu görüşlerle Safer'in son çarşambası. Her ayın son çarşambasında dikkatli olunmak gerekiyorsa zaten buna Safer'in son çarşambası da evleviyette dahil olmuş demektir. Bu itibarla efendi kardeşlerimiz son çarşambalara dikkat edilmeli. Tevbeler yenilenmeli, azaba uğrayan ümmetler hatıra getirilmeli, azaptan sakınılmalı, günlerin, gecelerin, ayların, gezegenlerin, burçların kendi kendine bir şey yaratamayacağı, tesir yapamayacağına itikat edilmeli. Tesiri yaratan ancak Allah olduğuna iman edilmeli ama Allah-u Teala'nın da bazı günlere hayır, bereket, bazı günlere şer, musibet koyabileceğine de inanılmalıdır. Çünkü bu bir vakadır, bir gerçektir, bunu göz ardı etmek asla uygun değildir. Çünkü o zaman tümüyle bütün etkiler, bütün tesirler, bütün sebepler ortadan kaldırılmak gerekir ki bu da mantıkla, akılla ve dinin öğütleriyle, öğretileriyle bağdaşacak bir şey değildir. Bu cehalettir. Mutlaka biz isnad-ı mecazi'yi de kabul ediyoruz. Sebepleri kabul ediyoruz. Allah-u Teala'nın sebeplerle iş gördürdüğünü kabul ediyoruz. Ve bu husustaki rivayetleri de size böylece naklediyoruz. Onun için inşallah Teala bu ilk çarşamba da tabii bir şey yok. Son çarşamba. Ancak bunu ay boyunca soruyorsunuz. Ha, birisi soruyor. Diyor ki ben evlenecektim. Safer ayında evlenmeyeyim. Evlenebilirsin kardeşim. Safer ayında evlenilmez diye bir şey yok. Ne haram ne mekruh. Evlenebilirsin. Ben ticaret yapacağım Safer ayında. Ya hiç alakası yok. Ticaretin mübarek olsun. Yeter ki helalından olsun. Ha, bu hususta kimseye biz şunu yapmayın, bunu yapmayın demiyoruz. Ama günlerin hasseleri var, gecelerin özellikleri var. İşte bak ne diyoruz size, kan almayın diyor, çarşamba günde işte tırnak kesmeyin diyor. Adam başına iş geldi, koca alim, koca muhaddis. Ondan sonra dedi ki ben bu hadisi zayıf görmüşüm. Resulullah ne buyurdu ona? Hiç duyman yetmez miydi, ihtiyatlı davranman gerekmez miydi benden sana bir hadis geldi? Sakın böyle kendi kafanızdan ondan bundan duyma sokma akıllarla hadisler hakkında hüküm vermeye kalkmayın. Efendim, ulema, meşayih, evliya kitaplarında bir şey aldılarsa bir rivayeti siz onlara itikad edin, amel edin. Asla zarar görmeyeceksiniz. Zaten şeriata muhalif olan, sünnete muhalif olan, sünnetin ruhuna uymayan, çelişen şeyler bu alimlerin, bu velilerin kitaplarında yer bulmaz. Bunların hepsi muhaddis, fakih, müçtehit, alim insanlardır. Bunlardan gelen rivayetler mutlaka kabulle karşılanmalıdır. Amele şayan görülmelidirler. Yine de bunu illa amel etmenizin mecburiyeti yoktur. Farz değildir, vacip değildir. Ama biz sizleri seviyoruz. Sevdiğimiz için de belalardan korunmanızı istiyoruz. Bu itibarla inşallah Safer'in son çarşambasından evvel de yine bu konu tekrar edilecektir. Size beyan edilecektir. Selam Risalesi, benim adıma çıkan Selam Risalesi'nin son tarafında 3-4 sayfa buna ayrılmıştır. İnşallah bu sene yeni baskı da yapılabilir tabii ama efendim Bu da temin edilebilir. Çoklarının ellerinde mevcuttur. Son çarşamba bu şekilde namazlarla, ibadetlerle, selam ayetleriyle de geçirilebilir inşallah teala. Ve dualara devam edilir. Allahümme barik lena fi şehri safer. Safer ayında bize bereketler ver. Ve ihtim lena bis saadeti ve zafer. Sonunu saadetle, zaferle neticelendir diye dualara devam edilmelidir. Tabii ki insanın salih amelde bulunduğu vakit kendisi hakkında uğurludur. Masiyet işlediği vakit kendisi hakkında uğursuzdur. Bir insan Kadir Gecesi bu kadar mübarektir ama Kadir Gecesi'nde zina eden için Kadir Gecesi uğursuzdur. Safer ayın çarşambasında musibet bela yer. Ancak bir dua eden Allah'a sığınan için uğurludur, mübarektir. Günah işleyene uğursuzdur. Zaten vakitlerin, zamanların, mekanların bereketi. Şimdi Arafat'ta büyük rahmet vardır. Neden? Adem Aleyhisselam Havva anamız orada ihtima etmiş, bu kadar enbiya evliya vakfe yapmış. Demek ki bir mekanda olan hadiseler oraya bir bereket getirmiştir. İşte helak olan kavimlerin diyarlarından ağlayarak geçin, çabuk geçin diyor. Neden? Orada azap olunmuştur. Bu son çarşambada ümmetlere azap olmuş. Niye o zaman Aşure gününde bu kadar fazilet var? O kadar peygamberlerin kurtuluşuna mahal olmuş. Bunun gibi azap olan ümmetlerinde bu kadar rivayetler vardır. Çarşamba günü, son çarşamba başlamış, 7 gün sürmüş, bir hafta içinde helak olmuşlardır. Ad kavmi, Semud kavmi gibi, Firavun'un boğulması vesaire, Eyüp Aleyhisselam'ın musibete çarpılması vesaire şeylere mahal olmuştur. Bunda insan bu musibetleri hatırlamalı, Allah'ın tesirini hatırlamalı, Allah'a sığınmalı, tevbeyi tazelemeli. Bunlar uygun şeylerdir. İnşallah sizleri böylece uyarıyoruz. Ehli sünnet vel cemaatın görüşleri bundan ibarettir. Yoksa o yoktur, bu yoktur, şu yoktur diyerekten onu kes, bunu bu da, ona zayıf, buna uydurma derken din elden gider. Ne dua kalır, ne namaz kalır, ne fazilet kalır, ne amel kalır. Ondan sonra öbürleri gibi başlarsın. Kur'an'da yoktur, ben buna inanmıyorum deme. Allah muhafaza, inkarın sonu çok tehlikeli bir uçuruma gider. Allah bizi inkarlardan muhafaza etsin. Efendim, Taberanilerin, Ebu Yala'ların, Suyuti'lerin, efendim İbn Abidin'lerin, bu kadar eser sahibi İmam Münavi'lerin beyan ettiği rivayetlerle amel etmeye muvaffak etsin. Bunların tesirine, bunların efendim etkisiyle inşallah belalardan muhafaza etsin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin etsin. Hepinizi efendim bu Muharrem ayının son sohbetinde Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar haram aya, gelecek Recep-i Şerif ayında haram aya kavuşma temennilerimizle, sıhhat-ı afiyetle buluşmayı niyaz ediyoruz. Ve önümüzdeki derste buluşmak üzere, cuma akşamı saat 9'da tefsir dersinde buluşmak üzere Allah-u Teala Hazretlerine emanet ediyoruz. Bazı kardeşlerimiz 14 secdeleri de soruyorlar. 14 secdeler cuma sabahları yapılıyor Fatih'te. Bu 14 secdelere devam ediliyor. Bunun kaynağı soruluyor. Geçen bir hoca efendi bana mektup yazmış, bunu soruyor. Tabii ki bu secde namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazda 14 secde yapılıyor diye bir şey de yoktur. Namaz dışında 14 secde ayeti okunuyor ve 14 secde dinleyene de okuyana da vacip oluyor. Peş peşe yapılıyor. Sabah namazından evvel efendim güneşe bir saat kala başlanıyor. Nedir bunun özelliği? İbn Abidin'de geçiyor bu. Bunun hakkındaki rivayette İbn Abidin Hazretleri buyuruyor. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Adler Hazretleri çok amel ederdi. Men kara ayet secdeti külla fi mekanin. Secde ayetlerinin her biri 14 tanedir Kur'an'da. Bir kimse okusa ve secde li kulli vaidin minha, her biri için ayrı ayrı secde yapsa 14 secde tek niyet. Çocuğu olmayan çocuğum olsun niyetli. Efendim hastadır, kanserden kurtulacak. Borcu var ödemesi niyetiyle. Evlenmek istiyor, rızkı dar. Kefaullah ma ehme. Onun ne sıkıntısı varsa Allah derdine kafi gelir. Bu tecrübe edilmiştir, denenmiştir. Bak 7 cuma üst üste devam eden nice insanlardan bize telefonlar, mektuplar, teşekkürler. Nedir efendim? Çocuğum olmuyordu, çocuğum oldu. Neden? Kapı Allah'ın kapısıdır. Secde Allah'ın kapısıdır. İsteyen Allah'tan istiyor. Bu 14 secde Kur'an'ın şifresidir. Kim bu 14 secdeye cuma sabahları devam etse, hele 7 cuma peş peşe devam etse, dünya ahiret ne muradı varsa nail olur. Bunların hepsi kaynağı olan şeylerdir. Asla uydurma şeyler değil. İbn Abidin'de bu mevcuttur. Efendim büyük şeyhlerimizin, üstadlarımızın amel ettiği şeylerdir. Kaynaksız şeyler biz size söylemiyoruz. Mutlaka her yaptığımız şeyler ulemamızın, meşayihimizin ameline dayanıyor ve bunların kitapta yerleri vardır. İnşallah amel edenler, inanarak, itikat ederek tatbik edenler faydasını göreceklerdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize dinlediklerimizden istifade etmeyi ve insanları da bu haberlerden istifade etmeye davet ve teşvik etmeyi ve davet ettiğimiz, teşvik ettiğimiz insanları da hidayetine vesile olmayı bizlere mukadder kılsın. Amin diyen, şu saatte, şu anda amin diyen hepinize rahmetlerini ulaştırsın. Feyizlerini, bereketlerini ulaştırsın. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.